السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 2 اکتوبر 2022 کو سنڈے کے دن بمطابق 5 ربیع الاول 1444 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 62 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات ریئل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں لیکن انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے لہذا میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی محفل میلاد یہاں پہ بھی ہو جائے اس حوالے سے کہ جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں اس لیول کی فرقہ واریت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں, تو اس کانٹیکسٹ میں جتنی موٹی موٹی چیزیں ہیں 20-25 کے قریب میں انہیں مختصر ڈسکس کر لوں تاکہ ایز اے نالج آپ کے پاس وہ چیزیں جمع ہو جائیں. سب سے پہلے تو بعض لوگوں کے لیے بڑا شاکنگ ہوگا کہ میں نے گرین پگڑی کیوں پہنی ہے. گرین پگڑی سے تو ہمیں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی کے اندر. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نبی الاسلام سے صرف گرین کلر کے کپڑے پہننا ثابت ہے. ابو داؤد کے اندر, ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سبز چادریں لباس کے طور پر استعمال کی, ایک تہبند کے طور پر اور دوسری اوپر چادر کے طور پر, کرتے کا ایکویلنٹ. یعنی جو احرام کا لباس ہے یہ نبی الاسلام کا عمومی لباس بھی ہوا کرتا تھا. تو یہ تو اصل ہے اس حوالے سے. باقی قرآن میں تو آپ کو پتا ہے کہ جنتیوں کا جو لباس ہے وہ گرین کلر کا ہوگا, سبز رنگ کا. اللہ تعالیٰ کو بھی سبز رنگ پسند ہے, جس کا ثبوت جو ہے وہ یہ ساری زمین میں پھیلی ہوئی گرینری ہے درختوں کی شکل میں. تو چونکہ کچھ عرصہ تک یہ ایک جماعت کا لیبل رہا, برانڈ کے طور پر رہا, اس لیے ہم نے کوشش کی کہ اسے اوائڈ کیا جائے. اب چونکہ وہ اس سے دستبردار ہو چکے ہیں اس لیول تک کہ وہ اب دوبارہ گرین پگڑی نہ پہنتے ہیں نہ اس کا نام لیتے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک پولیٹیکل ریزن ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا, وہ میں آج ڈسکس نہیں کروں گا, آلریڈی میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے. بہرحال گرین کلر کی پگڑی نبی الاسلام سے اگرچہ ثابت نہیں کسی صحیح سند کے ساتھ, لیکن چونکہ ایز اے لباس ثابت ہے تو لباس جس رنگ کی ممانعت نہ آئی ہوئی ہو اس کلر کا لباس پہننا یا پگڑی پہن لینا یا رومال پہن لینا, اب لال رومال بھی تو کسی حدیث میں نہیں آیا ہوا تو ہم نے کبھی اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا. ہاں وہ ہم ان کی نشانی کے طور پہ انہیں ضرور ڈسکس کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ لال رومال پہننا جو ہے وہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. نبی الاسلام کا جو عمومی عمل ہے وہ 2 کلر کی پگڑی ہے, اس میں بھی زیادہ تر بلیک ہی ملتی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی الاسلام جو ہے وہ جمعے کے موقع کے اوپر کالی پگڑی استعمال کیا کرتے تھے. کالی ذرا کمفرٹیبل بھی رہتی ہے, جلدی میلی نہیں ہوتی, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جھنڈے بھی عموماً کالے رنگ کے بنائے جاتے تھے. سفید پگڑی بھی ثابت ہے المستدرک للحاکم کے اندر, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی باندھی, کالی اتار لی ان کی, اس کی جگہ سفید باندھی, اور ایک چپے کے برابر شملہ جو ہے نا وہ چھوڑا, یہ جس طرح میں نے چھوڑا ہوا ہے اتنا بھی کافی ہے یہ بھی ساتھ چھوڑنا، دو شملے چھوڑنا، یہ ہر طرح سے ثابت ہے. بس یہ ہے کہ شملہ جو ہے وہ جسے صدل بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ ایک سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت کے طور پر تعلیم فرمایا. باقی جو کلرز ہیں، زرد کلر ہو گیا، ریڈ کلر ہو گیا، اور مختلف کلرز آپ کو دعوت اسلامی والوں کے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب جو ہے وہ جواز کی حد تک درست ہیں، ان میں کوئی ممانعت والا مسئلہ نہیں ہے. ممانعت اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایک فرقے کی علامت کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں. اب تو کوئی ایسی فرقے کی علامت کے طور پر نہیں ہے، اور وہ بھی ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اگر کالی پگڑی یا سفید پگڑی کسی نے نشانی کے طور پر بنا لی ہے تو ہم وہ پہننا چھوڑ دیں گے. جو سنتیں ہیں وہ تو ہم نے ہر حال میں اڈاپٹ کرنی ہے. لیکن یہ گرین پگڑی کی وجہ سے ایک عام بندے کو تھوڑا سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس لیول تک تھنک آؤٹ آف باکس کرتا ہے کہ ایک خاص فرقے کی نشانی جو سمجھی جاتی ہے بریلوی مکتب کی، وہ اسے اڈاپٹ کرنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا، تو اس کی باقی باتیں بھی غور سے سنی جائیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. تو آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں. میں نے کچھ پوائنٹس بس اشارتاً نوٹ کر لیے تھے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے. سب سے ضروری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جو مہینہ، سال اور دن کون سا ہے. دیکھیں عیسوی اعتبار سے جو اس وقت چل رہا ہے، جسے اے ڈی بھی ہم کہتے ہیں، اینو ڈومینی، ایئر آف دا لارڈ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال، عوام میں تو مشہور ہے کہ یہ آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ ہے. یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے، لیٹن زبان کا یہ ورڈ ہے، ایئر آف دا لارڈ، آقا کی پیدائش کا سال. اب چونکہ زیادہ تر ایتھیزم کا زور ہے، بلکہ ایتھیزم بھی نہیں کہنا چاہیے، سیکولرزم، جس میں مذہب کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، تو اس کے ایکویلنٹ انہوں نے ایک ورڈ اب ڈیوائز کیا ہے، سی ای، کامن ایرا، اور بی ای سی، بیفور کامن ایرا، یہ کامن ایرا بھی ہم بول دیتے ہیں اردو میں. ویسے جو شروع سے چل رہا تھا وہ اے ڈی اور بی سی تھا، بیفور کرائسٹ اور اے ڈی اینو ڈومینی، یعنی جس سال حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو ہمیں یہ فخریہ طور پر اے ڈی لفظ کو یوز کرنا چاہیے، اس کا تعلق ایک پیغمبر کے ساتھ ہے. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش کا سال ہے وہ 571 ہے، جو آج 2 اکتوبر 2022 ہے. تو یہ جو ہمارا سن عیسوی چل رہا ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی پیدائش کا سال 571 اے ڈی ہے، بمطابق 22 اپریل، جو کیلکولیشن سے پتا چلتا ہے. اور آپ کی ڈیتھ کا جو ایئر ہے وہ 632 ہے، 8 جون 632 عیسوی. عرب کے اندر اس وقت سال نہیں چلتے تھے، بلکہ بڑے بڑے ایونٹس کے ذریعے سالوں کو یاد رکھا جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی پیدائش جس سال ہوئی، اس سال بہت بڑا ایونٹ ہوا، عام الفیل والا واقعہ، جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کیا. ابراہ کا لشکر اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا، جو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کے لیے آیا تھا. نبی علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے. تو عرب کے لوگ کسی کی پیدائش کو یاد رکھنے کے لیے کوئی بڑا ایونٹ یاد رکھتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ فلاں شخص اس سال پیدا ہوا، یا اس سے اتنے سال پہلے پیدا ہوا، یا اس سے اتنے سال بعد پیدا ہوا. جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں 2005 کا جو زلزلہ ہے وہ ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے، اس ایونٹ کے اعتبار سے لوگ بات کرتے ہیں. ہمارے جہلم شہر میں 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا. اب کئی ایسے بچے ہیں جن کی مائیں جب ان کا تعارف کرواتی ہیں تو کہتی ہیں سیلاب والے سال پیدا ہوئے. ایسی ظاہر ہے وہ بہت بڑا ایونٹ تھا جہلم کے لیے. ایون آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حوالے استعمال ہوتے ہیں. تو جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال، جس سال ابراہ کے لشکر کو، ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے موڑزانہ طور پر تباہ و برباد کیا، اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کو یادگار بنائے اس لیے تھا کہ اس سال نبی الاسلام کی پیدائش ہونی تھی، ایک بہت بڑا واقعہ تھا انسانی ہسٹری کا، سب سے بڑا واقعہ رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال پیدا ہوئے، اب آپ کی پیدائش کا جو دن ہے اس کے اوپر تو کنسنسس ہے کہ وہ منڈے کا دن ہے، وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی الاسلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث ہے کانٹینیوس نمبرنگ میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فی ہی ولدت و فی ہی انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی اکٹھی مناتے تھے، ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ویک میں منڈے والے دن پیر کا روزہ رکھ کر۔ اچھا، اب تاریخ کیا تھی اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو سب سے یعنی قریبی کوئی اگر مواد ملتا ہے تو وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں محمد بن اسحاق تابعی کا قول ہے، جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے، اور آلموسٹ یہی الفاظ شیعہ کے ہاں اصول الکافی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، ان کی جو حدیث کی ٹاپ آف لسٹ کتاب ہے اصول الکافی، اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی الاسلام کی پیدائش سے متعلق ہے، اس میں بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ لہذا منڈے کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کتابوں کی حد تک تو ایگریڈ اپان ہے۔ پریکٹیکلی شیعہ جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، اہل سنت میں جو بریلوی مکتب ہے وہ 12 ربیع الاول کو ایمفیسائز کرتا ہے، جبکہ اہل حدیث اور دیوبند 9 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے سارے منا ہی رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اسے امام الانبیاء کانفرنس کہہ کے مناتا ہے، کوئی سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برل اس کے اوپر اتنا تو کنسنسس ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی الاسلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو ڈسکس کرنا ہے جمعے کے خطبوں کے اندر، تمام مکاتب فکر کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور اس پہ اجماع ہو چکا ہے۔ تو اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، الموجم الکبیر تبرانی میں بھی، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں، یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی۔ اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو، رمضان میں رمضان کا ذکر ہو، روزوں کا ذکر ہو، اس کے مسائل بیان ہو، ربیع الاول کے موقع پر نبی الاسلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے۔ باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر، جھنڈیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، خانہ کعبہ شریف، روزہ شریف کے ماڈل بنا کے، اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ زیادہ زور اس لیے نہیں لگاتے کہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پہ ہی نہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بھی کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتا، تو اس لیے پھر وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتے۔ یہی ہوتا ہے جب آپ سنت کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایکسٹریم لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے قابو نہیں آتی۔ ہاں، جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہوتی ہے، تو غیبی تائید اس لیول تک تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں ڈسکس کریں، کیوں نہ کریں، یعنی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی الاسلام کے پیدائش کے مقصد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی صورت کو، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرے, اور ہر اوٹ پٹانگ ٹاپکس جو ہیں وہ اپنے جمعے کے خطبوں کا حصہ بنا لیں, پولیٹیکل ٹاپکس بھی, اپنے فرقوں کے فضول قسم کے ٹاپکس ان کو تو ڈسکس کریں, اور نبی الاسلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو, آپ کے میلاد کو, آپ کی سیرت کو, آپ کی صورت اور معجزات کو ڈسکس نہ کریں. تو یہ تو بدبختی کسی کی ہو سکتی ہے. اور اس لیول پہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں. ہمیں اختلاف ان چیزوں کے اوپر ہے جو یہ بعد میں چیزیں مطلب اس لیول پہ ایڈ ہوئی ہیں کہ آج وہ قابو نہیں آ رہی کسی کی, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وقتاً فوقتاً, اور احسن طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا, اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں, فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت نے نبی الاسلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے. ہاں, اور غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے اور اسی کو راجے قرار دیا ہے. پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہوگی محرم میں. اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں, اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے, ہمارے جو اولیاء ہیں نا ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں, آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ. ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر اینک کے, پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ. تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں. تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتا لگا نہ تاریخ پتا چلی, جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے, پھر سیرت میں جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے وہ دنیا میں موجود ہے, اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی. ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے, یہ 232 ہجری کے اندر. ابن ہشام, سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے, وہ اسی کی تلخیص کی گئی. اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہوئی ہے, ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں, لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا, علم دین بھی فارغ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو تو پتا ہے کہ دلائل النبوہ, اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی, اور سیرت ابن شام تو بہت ہی پرانی تھی, اور سیرت ابن اسحاق تو اس سے بھی پہلے تھی. تو یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے, تو انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی. اب ان کے پاس آخری اربا پتا کیا ہوتا ہے, وہ ہو سکتا ہے جی انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے. ہاں, اسی بھی یہی چاہتے ہیں کہ اتھے ہی آؤ, یہ ساری کتاباں کرو دریا برد اور قرآن و سنت ہوتے آ جاؤ, چھڈو انہوں. لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی. ہاں, اف دیر از نو کشل ماجوب دیر از نو علی بن عثمان حجویری, اف دیر از نو المحنت اد المفنت دیر از نو دیوبندیت. ہاں, انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی, اپنے اپنے بابے بھی نہ لے کے ڈوبن گیا. اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں, یہ انہیں پتا ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ منوانا ہے کہ ایسے کتاباں فارغ تھے بابے بھی فارغ. حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے, انہیں کتاباں دی روشنی جی فارغ ہو گئے. یہ اس طرح کی چیزیں یعنی پبلک میں چونکہ چل رہی ہوتی ہیں اس لیے میں نے اسے ڈسکس کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا, سملیرٹیز بٹوین ہندوئزم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتاب کلکی پرانا سے یہ ثابت کیا تھا کہ اس میں بھی جو آخری کلکی آئیں گے, آخری اوتار آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ بہار کے مہینے کے دوسرے اشرے کی دوسری تاریخ کو پیدا ہوں گے. اور ربیع الاول, ربی جو ہے وہ بہار کو ہی کہا جاتا ہے, اس کا دوسرا اشرہ اور اس کی دوسری تاریخ 12 ربیع الاول ہی بنتی ہے. اب نبی الاسلام کی وفات کا دن, دیوبند اور اہل حدیث نے تو جھوٹ مشہور کر دیا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے بریلویوں سے جان چھڑانے کے لیے. اس پہ بھی رہتے تو چلیں کوئی بات ہضم ہو جاتی، لیکن وہ پھر اس میں اس سے بھی آگے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو غم کا دن تھا اور بریلوی اس دن خوشی منا رہے ہیں. اچھا ادھر تو یہ بات کرتے ہیں، جب ہم 10 محرم کے اوپر آل البعید کا ذکر کریں تو کہتے ہیں نہیں سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، غم منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کسی ایک جگہ دیکھ لو وہ یار، تو ایک طرف آپ کہتے ہیں غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری جگہ آپ کہتے ہیں یہ تو غم کا دن ہے، اور وہ عجیب سا ایک بڑا دردناک سا میسج بھی وہ فلوٹ کرواتے ہیں جی کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ غم کی کیفیت تھی صحابہ اکرام پہ، اور یہ دیکھو یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے، کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں، کس حدیث کی کتاب میں، کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جھوٹ بولا. اور میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے. بڑا سمپل سا فارمولا ہے، میں نے اپنے زمانے بریلویت میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، وہ آج بھی ہماری ویب سائٹ پہ ریسرچ پیپر نمبر 12 کے نام سے اپلوڈڈ ہے. وہ اس لیے اپلوڈڈ ہے کہ وہ اس وقت بھی درست لکھا ہوا تھا، اس کا یہ والا حصہ آج تک ویلڈ ہے. نہ اس وقت کوئی وہابی جواب دے سکا اہل حدیث یا دیوبندی، نہ آج کوئی دے سکا. سمپل فارمولا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ منڈے والے دن ہوئی. وہ جو پورا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم شوق دیدار میں قریب تھا کہ نماز توڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہوتے، کئی دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا اور کہا کہ اپنی نماز مکمل کرو، اور آپ واپس چلے گئے. اور اس حدیث کے اینڈ پہ الفاظ ہے کہ وہ منڈے کا دن تھا، اور اسی دن پھر آپ چاشت کے وقت دنیا سے تشریف لے گئے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام منڈے والے دن فوت ہوئے. ربیع الاول کے اوپر بھی اجماع ہے کہ ربیع الاول میں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہاں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کسی ایسے دن فوت ہوئے ہیں، اس تاریخ کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن وہ دن منڈے کا تھا. یہ ایک کانسٹنٹ آپ کو مل گیا، اب میں میتھمیٹیکلی اس کو ثابت کروں گا. دوسرا کانسٹنٹ جو ہے وہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ سیدنا عمر کے پاس ایک یہودی آگے کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے، تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اسلام کے مکمل ہونے کی، دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری تھی. آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو وہ یہودی کہنے لگا یہ تو آپ کے لیے عید کا دین ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، وہ یوم عرفہ ہی کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، یعنی 9 ذوالحجہ جمعے کا دن تھا، نبی الاسلام اپنے پہلے اور آخری حج میں تھے 10 ہجری کے اندر. تو بیسیکلی حضرت عمر نے اسے یہ جواب دیا کہ بھائی جو تم کہہ رہے ہو نا عید کا دن، تو وہ جمعے کا ہی دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا، یعنی اس دن اللہ نے ہمیں پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھی. اور یہ جو میں فارم بیان کر رہا ہوں نا، یہ سیم الفاظ ابن عباس سے ثابت ہیں، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابن عباس کو جب ایک یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہوئی تھی. 2 عیدوں کا لفظ ہے، ایک جمعے کا دن اور ایک یوم عرفہ. اچھا اس سے پتا چلا یہ جو عید کے لفظ پہ بھی آپ جھگڑتے ہیں نا کہ جی عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں، سرکار 52 عیدیں تو یہ ہو گئی، 52 جمعے تو سال میں آتے ہیں، اور یوم عرفہ 53. تو لغت میں اگر کوئی عید کے لیے یعنی عید میلاد النبی کہہ لیتا ہے تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اصطلاحاً وہ بھی وہی والی عید ہی مانتے ہیں، دو نماز وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہی پڑھتے ہیں، اس دن کوئی نماز نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ کئی لوگوں نے تو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے یار، تو پھر وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ عید کا دن ہے تو آپ لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کو بتاتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم جو ہے وہ عید کا دن تھا یہودیوں کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی تو وہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی رکھا کرو، تو عید والے دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ عید وہ والی عید ہو، ہوں تجھے منہ اڑ کے بہ جاؤ، اس لیے چھوڑ دو یار، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اتنے آسان معاملات نہیں ہیں کہ ان کو اس طریقے سے ٹیک، ہاں آپ اگر اپنے فرقے میں ہی پوری زندگی رہے ہیں اور آپ کو دوسرے کے دلائل کا نہیں پتا، تو جس طرح سنیوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ اہل البیت پہ کیا افطار ٹوٹی ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے یہ شیعہ پاگل ہیں جو یہ ماتم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے کہ یار یہ سانو ہی پیٹ رہے جے، ساڈے وڈیا نو ہی پیٹتے پہ جے، تو صحیح پیٹتے پہ جے، جب تک آپ کو نہیں پتا تو ظاہر آپ کو تو پتا ہی نہیں کہ پرابلم کیا کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی ان ایشوز کو اتنا آسان نہیں ہے، بال واپس آ گئے تو اس حدیث بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا ہے اس دن یوم عرفہ جمعے کے دن آیا تھا 9 ذوالحجہ، تو دیکھیں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن، اس کے بعد ذوالحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم، پھر سفر، اور پھر ربیع الاول، تو بیسیکلی تو 3 ہی مہینے انوالو ہوئے، یہ چوتھے کو بھی چلے بیچ میں شامل کر لیں، یہ جو 3 مہینے ہیں نا جن کے چاند دیکھے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ محرم، سفر اور ربیع الاول، یہ 3 مہینے 30 کے رکھ لیں، 3 29 کے رکھ لیں، حالانکہ 3 کٹھے 29 اور 30 کے نہیں ہوتے، 2 29 1 30، 1 29 2 30، کوئی بھی کمبینیشن بنا لیں اور آپ گننا شروع کریں کہ 9 ذوالحجہ کو جمعہ تھا، 10 ذوالحجہ کو ہفتہ ہوا، یوں کرتے کرتے آپ ربیع الاول تک جب پہنچیں گے نا، اور چاروں جو پاسبل آپ کی بنتی ہیں کیلکولیشنز کہہ لیں یا آئٹریشنز پرفارم جو کرنی ہے وہ آپ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کسی کیلکولیشن میں بھی حیران کن بات ہے کہ 12 ربیع الاول منڈے والے دن نہیں بن رہی ہوگی، یا وہ جمعے والے دن بن رہی ہوگی، یا وہ ہفتے والے دن بن رہی ہوگی، یا اتوار کو بن رہی ہوگی، منڈے کو نہیں بن رہی، جبکہ بخاری مسلم سے ہمیں پتا چلا کہ وہ منڈے کا دن تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ 12 تو نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے، یہ ریسرچ پیپر میں نے 2001 میں لکھا تھا، 8 سے 21 سال پہلے، لکھ کے سارے وہابیوں کو بھیجا، چاہے وہ اہل حدیث تھے دیوبندی تھے، کہ اس کا جواب دو، بڑے بڑے مدارس میں لوگ لے کے گئے، ایک ایک ہفتہ مانگا، لیکن آج 21 سال گزر چکے ہیں جواب نہیں آیا، شیخ زبیر علی صاحب سے میری 2008 میں بات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے میرے پاس بھی آیا تھا، تو میں نے کہا آپ ہی جواب لکھ دیتے، کہتے جواب کیا لکھتے، صحیح لکھا ہوا تھا، لیکن خاموشی اختیار کر لی، ہونا تو چاہیے تھا کہ اگر صحیح لکھا تھا تو کہتے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، بہرحال انہوں نے جو اپنی کتاب فضائل درود و اسلام جو ترجمہ کیا انہوں نے فضل الصلاۃ علی النبی کا، قاضی اسماعیل کی کتاب کا، اس کے اینڈ پہ انہوں نے نبی الاسلام کی نا مختصر سی سیرت 2 صفحات کے اوپر لکھی ہے، اس پہ اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام 11 ہجری میں منڈے کے دن ربیع الاول میں فوت ہوئے، 12 تاریخ نہیں لکھی، یعنی ان کو سمجھ آ گئی، اب آ جائیں جو لوگ مروجہ طریقے سے اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا متاع جوڑ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، اور کہتے ہیں اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور پھر ایسی رحمت اور ایسی نعمت کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں سے ہی ایک رسول ان میں مبعوث ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے وہ احسان کیا جسے قرآن میں احسان کے طور پر بیان کیا ہے، لہذا احسان بھی ہے رحمت بھی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ تو اس لیے ہم میلاد اس طریقے سے مناتے ہیں کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس طریقے پر مناؤ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا صحیح مسلم میں، فی ہی بولت تو وفی ہی انزلہ علیہ، پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے جشن قرآن اور جشن میلاد منڈے کا روزہ رکھ کر منایا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ سورہ یونس کی جو آیات ہے نا، یہ اسپیسیفکلی نزول قرآن کے بارے میں ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واعظ و نصیحت والی کتاب نازل ہو گئی جو دلوں کو لگے ہوئے روگ کا علاج ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ پھر ساتھ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں تھا۔ اب آپ اس کو جوڑ لیں صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے قرآن اور اپنی پیدائش کی خوشی کو جمع کیا اور فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جشن قرآن اور جشن میلاد یہ اکٹھے نبی علیہ السلام نے منائے۔ مجھے بتائیں جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام نے جس خوشی کا اظہار اپنی پیدائش کے ساتھ کیا وہ قرآن کی خوشی تھی، اور ہمارے علماء ہماری پبلک کو یہ بتاتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کون سا جشن قرآن ہے کہ آپ قرآن کی آیات اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر نماز کے بعد آپ بابوں کو پکارنا شروع کر دیں، مرے ہوئے لوگوں کو اللہ کے مقابلے پر ٹھہرا لیں، خواہ بندے کہہ کر ٹھہرائیں خواہ کسی بھی طریقے سے، وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے۔ تو جشن قرآن پریکٹیکلی یہ ہے کہ آپ اس توحید کے اوپر چلیں، اور جشن رسول یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو آگے لے کر چلیں۔ یہ ہے کام کرنے کا، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ ربیع الاول کے اس موقع پر میں تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر 157 ہے نا، اسے ایک دفعہ ضرور کور کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بینگ ا امتی ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے میلاد کے حوالے سے، کہ نبی الاسلام کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے، آپ کی جو پیدائش ہے، اس میں سے ہم نے رزلٹ کیا نکالنا ہے، اور کون سے اہل ایمان ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالی نے قبول کیا۔ یہ 157 نمبر آیت ہے اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے حوالے سے کہ ان پر ایمان لانے والے لوگ کون سے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں نبی امی کی۔ نبی امی ام القرا یعنی مکے کے رہنے والے، اور امی ان معنوں میں کہ نبی الاسلام نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی، کیونکہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یعنی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کچھ لکھ سکتے تھے نہ کتاب میں کچھ پڑھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے، ہمارے نبی کا شاعر ہونا خامی ہوگی۔ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ تو نبی الاسلام کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے یا کتاب میں کچھ پڑھ سکتے، یہ نبی الاسلام کا معجزہ تھا امی ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس موجود کتاب تورا میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، جو کہ حکم دیتے ہیں انہیں نیک کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان پر حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شریعت پہنچاتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو ان پر بوجھ پڑے ہوئے تھے نا توہمات کے وہ ان سے ہٹاتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے تھے نا سپرسٹیشنس، اور خام خواہ کی خود ساختہ شریعت جو مشرکین عرب میں چل رہی تھی، وہ یہ نبی ان کی گردنوں سے توق اتارتے ہیں، یہ غلامی کے توق سے ان کو آزاد کرتے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو بھی پھر اس نبی پر ایمان لے کر آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت کرے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہوں گے پھر فلاح پانے والے. یعنی اہل ایمان کی رسپانسبلٹی ہے سب سے پہلے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، اس کے بعد ان کی مدد کرنی ہے دین کے معاملے میں. ظاہر نبی علیہ السلام تو اللہ کے ریپرزینٹیٹو بن کے آئے نا اس پلانٹ ارتھ پہ، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، تب آپ ہوں گے کامیاب. یہ ہے میلاد کا مقصد منانے کا، کہ نبی الاسلام کے مشن کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے. اب یہ جو مروجہ سارا سلسلہ ہے یہ ساتویں صدی ہجری کے اندر شروع ہوا، اس سے پہلے دنیا میں اس طریقے سے میلاد نہیں منایا جاتا تھا. 604 ہجری میں ایک ایوبی بادشاہ تھا، صلاح الدین ایوبی کی نسل کے اندر، وہ آپ کو پتا ایوبی سلطنت بھی قائم ہوئی، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تو اسے بھی سپرسیڈ کر دی. اب یہ آپ کو ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے کافی ساری چیزیں پتا چل چکی ہیں. تو 604 ہجری کے اندر الملک المظفر ایک بادشاہ تھا، اس نے یعنی میلاد کے موقع پر علماء کو بلایا اور ایک پروگرام کروایا، اور وہاں پہ کچھ علماء کی اس نے خدمت بھی کی، ایک نے بیچ میں خوش ہو کے کتاب بھی لکھ دی میلاد شریف کی برکات کے اوپر، اور پھر ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. یعنی آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے، یعنی پہلے 600 سال میں یہ مروجہ طریقہ نہیں تھا. اور یہ وہ باتیں ہیں خود اعلی حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہوئی ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، آج جو کام آج سے 800 سال پہلے اور رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہو، اس کام کو اس طریقے سے نہ کرنے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر آپ یہ کیسے شعر پڑھ سکتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان جوڑ دیا ہوا ہے، جو چیز شروع 600 سال بعد ہوئی. اور پھر 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 450 سال پہلے، جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی، انہوں نے پریکٹیکلی تینوں براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ، اس میں 12 ربیع الاول کی چھٹی اناؤنس کر دی، جو آج تک پاکستان میں بھی چل رہی ہے. یہ اصل میں جو اس پورے معاملے کو گود لیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ نے لیا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا. سعودی حکومت کے آنے سے پہلے مکہ مدینہ میں بھی میلاد کے جلوس نکلتے تھے. خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے جو وہ زمانے کا ذکر کیا کہ جب میں حرمین گیا تو میں نے وہ میلاد کے جلوس دیکھے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا 1925 سے پہلے پہلے. اس لیے آپ دیکھیں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے، اس میں ایک اعتراض حسام الرمین میں یہ بھی ہوا تھا کہ یہ میلاد کے لیے قیام کرنے کو بدعت کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر علماء دیوبند نے کلیریفکیشن دی کہ ہم میلاد کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا میلاد تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کے گدے اور اس گدے کے پیشاب کے ذکر کو بھی اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں. ہم کیوں میلاد کے خلاف ہوں گے؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر آپ قیام نہ کریں, باقی پوری مجلس کریں. خیر وہ آپ یہ بھی کرنا چھوڑ گئے ہیں. اور اس وقت انہوں نے جواب ان کو یہ دیا تھا, اور فیصلہ ہفت مسئلہ جو امداد اللہ مہاجر مکی نے وہ سات مسائل جو لکھے, اس میں میلاد والا بھی ہے, وہ تو خود منایا کرتے تھے. بعد میں خیر چونکہ تھوڑا ہارڈ لائنر ہو گئے دیوبندی اہل حدیث کے ساتھ رہ رہ کے, اور پھر یہ انہوں نے رائے جدا کر لی, ورنہ پرانے بزرگ یہ سارے کام کرتے رہے. کیونکہ ظاہر سلطنت عثمانیہ ہی کی تو اولاد ہیں یہ سارے حنفی, چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو, تو ظاہر حکومتی لیول پہ انہی کے بزرگ تھے. اس وقت سعودی حکومت سے پہلے حرمین بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا, تو وہاں پہ یہ سارے کام ہوتے تھے. اسے کوئی برا نہیں سمجھتا تھا بلکہ ثواب کا, بلکہ آج بھی مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں کتنے عربی ہیں جو لائٹنگ بھی کرواتے ہیں اور بڑے لیول پہ محفل میلاد کرواتے ہیں. وہ چونکہ وہاں کے شہری ہیں, ان کو اس طرح سعودی حکومت کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتی, تو وہ سارے پروگرام اس طریقے سے بھی چل رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساتویں صدی ہجری میں شروع ہوا, اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ نے اسے گود لیا, اور آج یہ حال ہے کہ جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں یہ گستاخ. ہم کہتے ہیں اگر یہ گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر خلفائے راشدین پہ بھی لگاؤ. اس طریقے سے اگر میلاد منانا ہے, اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے, جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے, کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتا چل گئی ہوگی, تو کوفے کی جامعہ مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں نعت کون پڑھتا تھا, اس میں تلاوت کون کرتا تھا, اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا, اور عمار ابن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی, اور حضرت حسن و حسین جو ہیں وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ہی گلا کر رہے ہیں. ظاہر ہے بھی جب آپ دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے شروع ہوا. اگر وہاں نہیں ہوا تو آپ ہم پہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں. اور یہ ساتویں صدی ہجری مسلمانوں پہ افتاد بن کے ٹوٹی. سنیوں نے تو مسلمانوں پہ یہ ظلم کیا کہ مروجہ طریقہ یہ شروع کیا. شیعہ نے یہ ظلم کیا کہ ایک فاطمی بادشاہ تھا شیعہ کا, سلطان علاوون, اس نے ایک منت مانی تھی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں قبر رسول پہ جا کے گنبد رکھ دوں گا. 678 ہجری میں میلاد شروع ہوا, 604 ہجری میں سنیوں کے زیر قیادت, اور 678 ہجری میں, یعنی یہ ساتویں صدی ہجری بنتی ہے, 6 پوری ہو کے تو ساتویں میں, اس نے لکڑی کا ایک گنبد بنوایا اور اسے لا کے قبر رسول کے اوپر رکھ دیا. اس وقت اس کا کلر سفید تھا, گرین کلر تو بہت بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اس کو کیا, پہلے سفید گنبد تھا. اور جس نے اسے یہ مشورہ دیا وہ بعد میں معذول ہو گیا, اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو سزا ملی ہے اس عمل کی. لیکن بعد میں آج یہ حالت ہے کہ سعودی حکومت کی بھی جرت نہیں ہے گنبد خضرا کو ہٹا دے, حالانکہ جب انہوں نے اس وقت مزارات ختم کیے تھے, یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے تھے. بھائی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی اصل میں قرآن و سنت سے ثابت ہو. جب مسلم شریف میں حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر بیٹھنے سے, چاہے مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا فزیکلی بیٹھنا ہو. اس کے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت تھی کہ وہ قبر رسول کے اوپر کوئی اس طرح کی عمارت کھڑی کرتا. رہ گیا حجر عائشہ میں نبی الاسلام کا دفن ہونا, تو وہ آپ الاسلام کی خصوصیت تھی. ترمذی میں حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی الاسلام کی قبر آپ کی چارپائی کے نیچے کھودو, کیونکہ میں نے نبی الاسلام سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس زمین میں موت دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر محبوب ہو. لہذا جس جگہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے ایگزیکٹ اس چارپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے. یہ نبی الاسلام کی حدیث کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا تھا. یہ نہیں ہوا تھا کہ نبی الاسلام کی قبر کے اوپر حجرہ عائشہ بنایا گیا تھا, وہ پہلے سے موجود تھا, کوئی گنبد نہیں تھا حجرے کے اندر دفن ہوئے. یہ گنبد 678 ہجری میں رکھا گیا. کوئی سوچ سکتا ہے ٹیکنالوجی نہ ہو شاید اس لیے نہیں رکھا. نہیں سرکار, 80 ہجری کے اندر جب ہزاروں صحابہ زندہ تھے, عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا, اس نے یہ ڈوم آف دا راک بنوایا, جس چٹان سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے, قبۃ الصخرہ اسے کہتے ہیں. کتنا بڑا ڈوم ہے, گنبد خضرا سے تو بہت بڑا ہے وہ اس زمانے میں بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں, سیدنا عمر کے زمانے میں جب رومن امپائر آج کا اربوں ڈالر جزیہ دے رہی تھی مسلمانوں کو, تو حضرت عمر تو سونے کا گنبد بنا کے رکھ سکتے تھے، ٹیکنالوجی موجود تھی. آیا صوفیہ، نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے کا ہے جو یہ استنبول میں، اس کا ذرا گنبد دیکھیں، گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد اس میں سے نکلتے ہیں. تو ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن صحابہ اکرام کو پتا تھا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک پہ اس طریقے سے عمارت نہیں بنائی جا سکتی. اب وہ گنبد بنا بعد میں ہے اور آج اس لیول پہ جو بندہ اس کے بارے میں بولے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. اور اس گنبد کے بارے میں وہ لوگ بھی بات نہیں کر سکتے جو مزارات کے خلاف بولتے ہیں، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ زیادہ کہتے ہیں نہیں یہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے، یہ کہہ کے لوگوں کو خاموش کرواتے ہیں. بھائی آپ کی خصوصیت کیسے ہو گئی؟ جو چیز صحابہ تابعین تبع تابعین نے کی نہیں، ساتویں صدی ہجری میں ہوئی، وہ خصوصیت کہاں سے؟ اسی وجہ سے جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، شیخ ناصر الدین البانی، ویسے تو البانیہ کے تھے، یہاں پہ بعد میں شفٹ ہوئے، وہ آخری وقت تک ان کی سعودی حکومت سے یہی جھگڑا تھا کہ گنبد ہٹاؤ یہاں سے. ان کو خود نکلنا پڑ گیا سعودیہ کی سرزمین سے، حرمین سے، اس کی پاداش میں. اور یہاں پہ وہ جناب ہمارے وہ بولے بالے طارق جمیل صاحب بتا رہے ہیں کہ جی یہ گنبد خضرا جو ہے علماء دیوبند نے بچایا. انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ یہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے اور یہ ہو چکا ہے، انہوں نے خط لکھا. وہ کس کے کہنے میں میرے بھائی؟ وہ خود ادھر کے علماء نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک ریونج کھڑا ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے کی باؤنڈری میں داخل کر دیتا اور ابراہیمی بنیادوں پہ کھڑا کر لیتا، لیکن نبی الاسلام نے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا، وہ آج تک باہر ہے. بیچ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نے اندر کیا، پھر حجاج نے توڑ کے باہر کر دیا، وہ ایک سلسلہ ہوا. لیکن اوور آل نبی الاسلام نے بھی فتنے کے ڈر کی وجہ سے ایک معاملے کو نہیں کیا. تو علماء عرب نے اس حدیث کی پلی لیتے ہوئے کہا کہ نہیں، اور پھر آپ جب گنبد اتاریں گے تو پھر نبی الاسلام کی اس حوالے سے بھی بے حرمتی ہو سکتی ہے قبر کی، کہ قرآن میں واضح حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. اور جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا ہے ان کی اللہ نے نشانی بیان کی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. صحابہ اکرام کے بارے میں یہ، حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب وہ آپس میں جھگڑ پڑے اور حضور سے ان کی آواز بلند ہوگی. اور عبداللہ ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے انجانے میں اپنی آواز بلند کر دی، اور وہ ابو بکر عمر تھے. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کہتے تھے مجھے آواز نہیں آ رہی، اونچا بولو، اتنا ڈر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ ساری آیات آج بھی روضہ شریف کے اوپر لکھی ہیں. اب تو خیر انہوں نے بڑا چوڑا کر دیا، ایک انہوں نے ختم نبوت والی آیت لکھ دی ہے، ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. سینٹر میں انہوں نے وہ لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اور پھر اس طرف انہوں نے لکھی ہے وہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یہ تینوں آیات انہوں نے پہلے بھی لکھی تھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں، لیکن اب انہوں نے ذرا چوڑا کر کے وہ ساری وہ جو روزہ شریف دوبارہ سے بنایا ہے تو اس کے اوپر یہ آیات انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے بھی اس وقت علماء عرب نے کہا کہ اگر اب اس طریقے سے ٹھوکا ٹھاکی شروع یہ ہو جائے گی تو پھر، حالانکہ اس کا کوئی سولوشن نکالا جا سکتا تھا، بہر اب وہ چونکہ ہے تو وہ اس کو ہم مینٹین بھی کرتے ہیں، ہر سال پینٹ ہوتا ہے. گرین کلر تو آپ کو پتا ہے، ویسے ہی گرین اور ریڈ کلر ایسے ہیں جو دھوپ میں زیادہ عرصہ نہیں نکالتے، اڑ جاتے ہیں. تو ریگولر بیس کے اوپر اس کے اوپر پینٹ بھی ان کو کرنا پڑتا ہے. وہ پینٹ جب پھر اترتا ہے وہ تبرکن پاکستان آتا ہے. میرے پاس بھی کچھ پڑا ہوا ہے، مجھے بھی کسی نے گفٹ دیا تھا، وہ ہمارے جیلم کے ایک پینٹر تھے جو پینٹ کرتے تھے گنبد خضرا کو، تو انہوں نے مجھے اتنا سا لا کے دیا تھا. تو وہ پھر ایک سلسلہ چل نکلا ہوا ہے اس کی وجہ سے، لیکن بنیاد وہی بنی ہوئی ہے. اب دنیا میں جتنے مزار ہیں نا وہ پلی ادھر سے لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس وقت تھوڑی سی جرت دکھاتی سعودی حکومت، جہاں پہ اتنے بڑے بڑے مزارات بقیہ حرکت میں تھے وہ انہوں نے ختم کیے، گنبد خضرا کو بھی اس وقت. اب برل مجھے بھی لگتا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور میجورٹی تو ان لوگوں کی ہے جو اسے جائز سمجھتے ہیں، حکومتی لیول کے اوپر بھی. اب حالات و واقعات بہت مشکل ہیں ان کے لیے ایسا کرنا. برل یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساتویں صدی ہجری کے اندر ایک میلاد کا تحفہ سنیوں نے مسلط کیا اس امت کے اوپر، اور یہ گمد خضرہ کا تحفہ شیعہ نے مسلط کیا، جو آج تک اس کا بوجھ یہ امت اٹھائی پھر رہی ہے اس حوالے سے کہ جو اس کے بارے میں کوئی جائز بات بھی کرتا ہے الٹا اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ پھر اکثر لوگ آپ کو یہ بھی کہتے سنائی دیں گے، جی دیکھیں جی اقبال ڈے مناتے ہیں، جناح ڈے مناتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی الاسلام کی برتھ ڈے نہ منائیں۔ ہم کہتے ہیں ضرور مناتے اگر اس کا تعلق دین کے ساتھ نہ ہوتا، چونکہ نبی الاسلام ایک ریلیجیس پرسنالٹی ہیں، آپ کے بارے میں آپ نے جو بھی عقیدہ کلیم کرنا ہے وہ بڑی ذمہ داری سے کرنا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ ہمارا دین اور آخرت جڑی ہوئی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز منسوب کرنی ہوگی تو نبی الاسلام کی اجازت کے بغیر، آپ کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر یہ پاسبل نہیں، اور وہ تعلیمات وہی ہیں، فی ہی ولید تو فی ہی انزلہ علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی۔ اچھا بعض لوگ پھر وہ پلی لیتے ہیں، دیکھیں جی جدید دور ہے اس میں یہ طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، ہم دیکھیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون پہ پلے کارڈ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، مسجد میں قالین، اے سی، پنکھے، لائٹنگ، تو ہم میلاد کی لائٹنگ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے بندو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دین کی اصل کو سپورٹ کرنے والی ہیں، اور اس کی اصل صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جب کچھ غریب لوگ مسلمان ہوئے، نبی الاسلام کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے اثار آئے، آپ نے صحابہ کو ترغیب دلائی، مسجد نبوی میں خطبہ دیا، تو ایک انصاری اٹھا اور گھر سے اتنا بڑا بورا لے آیا سامان کا، لا کے مسجد نبوی کے سین میں رکھا، اس کو دیکھ کے لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ اس نے اتنی ہمت دکھائی ہے، حالانکہ اتنا امیر آدمی نہیں تھا وہ۔ تو باقی لوگ بھی اپنے گھروں میں گئے اور پورا مسجد نبوی میں ایک ڈھیر جمع ہو گیا، نبی الاسلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی جس طرح اس انصاری نے کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ سنتن حسنتن کے الفاظ ہیں، ہاں بدعتن حسنتن نہیں ہے، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا سنتن سیئتن، جتنے لوگ اس پر چلیں گے تمام کا اکٹھا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی، یہ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو دین اصلی جگہ موجود ہو اس کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں، مثلا منڈے کا آپ کسی کا روزہ رکھوا دیتے ہیں، کھلوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ہوائی جہاز میں حج کے لیے جاتے ہیں لیکن حج کے ارکان تو وہی ہیں، وہی ارکان ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کتابی شکل میں لانا یہ خلفائے راشدین نے تو نہیں کیا، ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے جو انہوں نے جاری کیا، لیکن احادیث اصلی وہی ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں۔ قرآن کو پرنٹ کرنا پرنٹنگ پریس کے اوپر دین اصلی جگہ ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر یوز کرنا تسبیحات کے لیے، پڑھ رہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ یا غوث تو نہیں پڑھنا نا، ہاں اسی طریقے سے کیمرے میں ویڈیو کو ریکارڈ کرنا یا مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں دین کو سپورٹو ہیں، دین کے طور پر نہیں دین کو سپورٹو ہے، اگرچہ ان کا ثواب ہے لیکن اصلی دین اپنی جگہ ہے۔ لیکن دین میں جب کوئی چیز داخل کریں گے تو وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے تعلیم کیے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہو جائے گی۔ فجر کے کوئی دو کی بجائے چار فرض پڑے مردود، باقی چیزوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، آپ نماز بھی فالتو پڑھ دیں چلیں کام میں تو سمجھ آتی ہے کہ کمی رہے گی، فالتو کیوں نہیں قبول؟ نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ، جی منع کدھر ہے؟ جی منع ہے جی، مسلم شریف میں حدیث ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہے، مین سٹرکچر مسلم شریف میں اس کی، آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے جاری کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام یہ گمراہیاں اور بدعات جہنم میں لے جانے والی ہیں والعیاذ باللہ تعالی۔ تو منع ہی ہے نا، ایک جملے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ایک جملہ بولتا ہوں سب کچھ کور۔ جی رفع دین کا حکم کدھر ہے؟ جی بخاری میں ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، مالک بن حویرث والی، بخاری میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر آئے تھے وہ، 20 نوجوان جب واپس جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سلو کما رائی تمونی وسلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور مالک بن حویرس ہی بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، شروع کرتے وقت وہ ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے وقت اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اٹھاتے. بخاری میں صرف ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، مسلم میں ہے کانوں تک اٹھاتے ہیں، کانوں تک بھی ثابت ہے اور کندھوں تک بھی. تو مالک بن حویرس نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور ایک جملے میں اس طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اب جو عمل نبی علیہ السلام نے کیا ہے، وہ عمل جب وہ رپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں شامل ہے. جی حکم کدھر ہے؟ حکم موجود ہے بخاری کے اندر، بلکہ جلسہ استراحت بھی روایت کیا ہے مالک بن حویرس نے بخاری میں، کہ وہ پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے قیام کے لیے جب تک کہ وہ بیٹھ نہ جائیں. اس کے علاوہ بھی بخاری میں نبی علیہ السلام نے تیزی سے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، سکون سے نماز ادا کرو، تکبیر کہو، پھر قرات کرو، پھر رکوع میں، پھر جب پہلا سجدہ کرو تو بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو پھر بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا حکم ہے. 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. تو یہ جوامع کلمات ہے. جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرا طریقہ اس کے علاوہ گمراہی ہے تو منع. پھر اگلا پتہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، ثابت نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن گناہ کا کام تو نہیں ہے نا، اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو. جنازے کی اذان کہاں پہ منع ہے؟ جی وہ ثابت نہیں ہے. نہیں یہ تو دلیل نہیں آپ نے لینی، آپ کہتے تھے منع کہاں ہے، جی منع تو نہیں. عید کی اذان کوئی منع نہیں، صرف حدیثوں میں یہ آیا کہ دیتے نہیں تھے، منع تو کہیں نہیں کی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو عید والے دن تو دو اذانیں ہونی چاہیے. جو لوگ سال بعد مسجد میں آتے ہیں شیطان کو بھگایا جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں دی، اس کی وجہ سے اقامت بھی نہیں ہوتی. نماز دن کی ہے اور جہرن ہوتی ہے، حالانکہ دن کی نمازیں سری ہیں ظہر و عصر، صرف جمعہ جہرن ہے اور عید کی نماز جہرن ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے اس طرح تعلیم فرمایا، منع نہ جنازے کی اذان ہے نہ عید کی. پھر وہاں کہیں گے نہیں ثابت نہیں ہے. بس آپ کو جواب مل گیا کہ آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہے. اس کو آپ گستاخی کی کیٹاگری میں لے جا کر اور ایک جذباتی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا یہ بالکل غلط ہے. پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو رسول اللہ سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ اس لیے ہم پھر نہ چرچا کرنے کے لیے روڈوں پہ نکلتے ہیں، روڈیں بلاک کرتے ہیں تاکہ مریض جو ہیں وہ ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں، بچے اسکولوں اور کالجز تک نہ پہنچ سکیں. ظاہر ہے یہی کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ ذرا پنڈی چلے جائیں، پورا ربیع الاول کا مہینہ انہوں نے جلوس نکالنے ہوتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی سڑک ایک بلاک کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. بھائی چاہے 12 ربیع الاول کا جلوس ہو، چاہے 10 محرم کا جلوس ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا 1 محرم کا جلوس ہو، یہ سب کے سب کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونے چاہیے. روڈز کو بلاک کرنا، رسول اللہ آج دنیا میں تشریف لے آئے بفرض محال، تو آپ علیہ السلام اس چیز کو پسند فرمائیں گے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے کے یہ سارے اعمال کر رہے ہو؟ یہ بالکل غلط پلی لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبا، وہ ابو لہب نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کیا، تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اسے اس انگلی سے رطوبت پلائی جاتی ہے. یہ بے سند روایت ہے، چلیں اسے آپ ٹھیک بھی مان لیں، ایک خواب بیان ہوا. اس میں سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ اس روایت کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام ہر سال 12 ربیع الاول پہ لونڈیاں آزاد کرتے تھے، یا خلفہ راشدین لونڈیاں آزاد کرتے تھے، یا یہ جو کہتے ہیں وہ لنگر پکا کے ایک دفعہ حضور نے تقسیم کیا؟ سنن کبری البیہقی میں آتا ہے اور المعجم الکبیر طبرانی میں، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا، میلاد نہیں منایا تھا، ورنہ تو ہر سال منا رہے ہوتے. اس طرح چیزیں لیتے ہیں، وہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کے ساتھ چیزیں جوڑ لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو بنو نجار جو آپ کے ننیحال سے تھے، ان کی بچیوں نے مدینہ کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے، بالکل لگائے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام سامنے تشریف لائے تھے, ہجرت کی خوشی میں آپ کو ویلکم کیا تھا. آج بھی رسول اللہ سامنے تشریف لائیں, ہم لبئی کا یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے آپ کو ریسیو کریں گے. اس میں میلاد تو ثابت کہیں نہیں ہوتا. یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال جب ہجرت کی ڈیٹ آتی تھی تو بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر طلع البدر علینا اور یہ سارا کچھ پڑھتی تھی. وہ ایک ایونٹ تھا, اس ایونٹ کو اس وقت سیلیبریٹ کیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی لائٹنگ کا ثبوت تو اس حدیث میں ہے جو مسند احمد میں ہے, دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے اور مشکات میں موجود ہے. بالکل صحیح حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے. وہ کہتے ہیں اس سے لائٹنگ ثابت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالی نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین, جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی. یہ ایک بشارت تھی. اس سے نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے, اہل البیت نے یا خلفائے راشدین نے کبیر زرنی نکالا کہ وہ 12 ربیع الاول کے اوپر لائٹنگ کروانا شروع کر دیں. حالانکہ اس وقت بھی دیے مسجدوں میں جلتے تھے لیکن کوئی ایسا رزلٹ نہیں نکالا گیا. وہ کہتے ہیں نہیں جی, عبداللہ مدثر دہلوی نے لکھا ہے کہ وہ تین جھنڈے دیے گئے تھے, ایک نبی الاسلام کے گھر پر, ایک خانہ کعبے کی چھت کے اوپر. عبدالحق مدثر دہلوی, یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں وہ تحفہ ہے کہ جتنی آپ کو یہ بڑی بڑی خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا, یہ اس بندے کی وجہ سے ہیں. 1052 ہجری میں فوت ہوئے, جب تک زندہ تھے ان کا اور شیخ احمد سرندی کا آپس میں نا وہ والا ویر تھا جسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں, میں جملہ نہیں بولنا چاہتا. وہ انہیں گمراہ سمجھتے تھے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اختلاف میں. وہ شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد الفسانی کہتے ہیں, بریلوی بھی, دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی, وہ تو ہم نے آگے بتایا کہ اس نے کیا کیا کام ڈالا ہے. شیخ احمد سرندی 1034 ہجری میں فوت ہوئے, 1034 میں, اور یہ فوت ہوئے 1052 میں, ایک ہی زمانے میں. اور ایک دوسرے کہ ان کی ظاہر ہے وہ اپنی اپنی امپائر چل رہی, وہ نقشبندیہ سلسلہ سے تھے, یہ قادری سلسلے سے تھے, بہر خیر یہ معاملات چلتے رہے. یہ اس نے اس طرح کی ساری اوٹ پٹانگ باتیں جمع کی ہیں اور وہی پھر دیوبند اور بریلویوں کے اندر آئیں اور وہ آگے معاملات چل پڑے. یہ کوئی نہ آیت ہے نہ حدیث ہے. ڈاکٹر طلحہ القادری صاحب نے کوشش کی, وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میلاد منایا تھا. آپ وہ حدیث پڑھیں اور اس کے بعد ان کی عقل کا ماتم کریں کہ اس حدیث کے اندر میلاد کا کہاں پہ ذکر ہے. وہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے, مشکات میں بھی, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ اور تابعین, اور وہ آپس میں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا, نبی الاسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم گمراہی کی زندگی مر جاتے. حضرت معاویہ نے آ کے ان سے پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے, انہوں نے کہا ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم یہی کام کر رہے تھے. سب نے کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے. تو حضرت معاویہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی تم سے, بلکہ اس لیے قسم اٹھوائی ہے کہ ایک دفعہ ہم بھی رسول اللہ کی مسجد میں اسی طرح بیٹھے تھے اور حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے بھی ہم سے آ کے اسی طریقے سے پوچھا اور پھر قسم اٹھوائی اور پھر بتایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان ساتھیوں کی وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا اس زمین میں دنگا و فساد کریں گے, لیکن وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبیوں کی دعوت کے اوپر لبیک کہا. اس حدیث میں میلاد کا ذکر کہیں نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام وہ تو سرکار, پھر روزانہ ہم رسول اللہ کا احسان جو ہمارے اوپر ہے اس کو تو ہم یاد کرتے ہیں, لیکن کوئی محفل میلاد نہیں تھی. وہ تو جب بھی ہم بیٹھتے ہیں, جب بھی اللہ رسول کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ حدیث میں نے آج سے کئی سال پہلے حضرت معاویہ کے فضائل میں بھی بیان کی تھی کہ اس سے ان کی صحابیت ثابت ہوتی ہے. پھر ان کے پاس ایک اور بڑا حربہ جس سے وہ دیوبند اور اہل حدیث کو قابو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے ابے نے لکھا ہے, ابن تیمیہ نے, اقتداء الصراط المستقیم میں, کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے چونکہ نیت اچھی ہے لہذا ثواب ملے گا. میں جب نیا نیا حدیث کی طرف گیا نا تو بس یہ چند ایک باتیں تھیں جن کی وجہ سے مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ فرقہ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کی چمڑی اترے گی. تو مجھے آج بھی یاد ہے میں وہ اہل حدیث کی مسجد میں بیٹھا ہوا, یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 14 سال پہلے. اس وقت ہمارا یہ عربی والا فتنہ بس جہلم شہر تک ہی تھا. میرے پاس کچھ بریلوی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں آپ کے ابن تیمیہ لکھے. میں نے کہا میرا کون سا ابن تیمیہ بھائی, ہمارا تو امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ باطل تاویلات کرے گا اور اس طرح کرے گا. میں نے کہا یار غلط لکھا اس نے. بدعت اگر کسی چیز کو آپ کہہ دیں اس کے بعد آپ اس کی حسن نیت پہ ثواب کی بشارت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو یہ ان کا ذاتی فتویٰ ہے, ہم اسے بالکل نہیں ایکسپٹ کرتے. اب دارالسلام نے جب وہ کتاب چھاپی ہے نا تو اس کے فٹ نوٹ پہ یہ تو ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ابن تیمیہ کو غلط کہیں, نیچے انہوں نے لکھ دیا البتہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ یہ بدعت ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے. اس کی بجائے لکھنا چاہیے تھا کہ بھائی ابو داؤد ترمذی اور اس سے بھی بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, تو ہمارے جو بزرگان دین نے جو کچھ لکھا ہے یہ احادیث کی روشنی میں بالکل غلط لکھا ہے, ہم اس فتوے کو آن نہیں کرتے. لیکن یہ فٹ نوٹ نہیں لگایا انہوں نے, انہوں نے لکھا کہ جب پتا چل جائے تو پھر اس کو وہ. میرے بھائی دنیا میں جتنی بھی بدعتیں ہیں نا وہ ثواب کی نیت سے ہو رہی ہے. یہ محرم کے جلوس جو نکل رہے ہیں اس میں جھولے پنجے گھوڑوں کے نیچے سے گزرنا, یہ وہ اپنے لیے آخرت کی سعادت سمجھ رہے ہیں, تو ثواب تو پھر ان کو بھی ملے گا اگر یہی فتویٰ ہو. جب یہ ساری باتوں کے آپ علمی جواب دے دینا تو پھر ایک جذباتی اعتراض ہے جس کا جواب صرف یہاں سے آپ کو ملے گا. وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں ساری باتیں, 12 ربیع الاول کا دن ہے, دو گھر ہیں, ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہیں اور نعتوں کی آواز آ رہی ہے اور دوسرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں, بتائیں عاشق رسول کون ہے. تو ظاہر ہے کام آدمی تو کہے گا کہ وہی عاشق رسول ہے جو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں لگائے ہوئے ہیں, اور دوسرا جو ہے اس کو تو خوشی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر ہم صحیح تو کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, 12 ربیع الاول سے بھی 2 مہینے پہلے 10 محرم کا ایک دن آیا تھا, ایک گھر سے مجلس میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ اہل البیت پہ کیے ہوئے ظلم کو یاد کر کے رو رہے تھے, اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس وقت. یہ جو دوسرے والا گھر ہے نا یہ تمہارا بریلویوں کا گھر تھا اور وہ شیعہ کا گھر تھا. اب بتاؤ اہل بیت کے عاشق شیعہ ہوئے یا بریلوی ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ان سے کوئی بغض رکھتے ہیں, یہ ثابت نہیں ہے. تو سرکار او بھی ثابت نہیں ہے, آیا ہوں داڑھ تھلے. ہاں یہ داڑھ اسے کہتے ہیں. کئی لوگ مجھے داڑھ کیوں دی, یہ جناب جو آخر میں جو داڑھ ہے نا, ہاں یہ داڑھ کا لفظ نبی علیہ السلام نے بھی یوز کیا ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں, میرے بات تم بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اپنی داڑھوں سے اسے پکڑ لینا. ہم نے سنت بھی داڑھوں سے پکڑی ہے اور ان کے بابوں کو بھی داڑھوں کے نیچے لے کے, وہ کسی اور نیت میں پکڑی ہے کسی اور نیت میں الحمدللہ. تو یہ آخر ان کے پاس حل یہی رہ جاتا ہے کہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر آپ اسی ڈاکٹرن میں جب ان کو جواب دینا پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار کسی کے اوپر گستاخ اہل بیت کا فتویٰ لگانا, گستاخ رسول کا فتویٰ لگانا ان باتوں کے اوپر جو دین میں موجود نہیں, جہاں پہ ہو آپ بالکل فتویٰ لگائیں. اگر ہم کوئی مس بیہیو کرتے ہیں, کوئی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے, ان کی شان کو کم کرتا ہے, لگائیں فتویٰ. کوئی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے آپ ضرور فتویٰ لگائیں, لیکن وہ کام جن کاموں کو شروعی بعد میں کیا حکومتی لیول پہ آپ کے بادشاہوں نے ان کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے اوپر فتوے لگائیں, تو اپنی اداؤں پر غور کریں. صلوا علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. اچھا جی آپ کی پرچیاں آپ شروع کرتے ہیں. علی بھائی اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے ظاہری حسن و جمال زلفوں کے متعلق کہے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے. اب وہ دیکھا جائے گا وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے. یعنی اگر کوئی ان معنوں میں کہہ رہا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی جو شکل مبارک یا آپ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹراآرڈنری کوالٹیز دی ہیں ان کوالٹیز کی بنیاد کے اوپر ہم نے صرف ان کو اللہ کا پیغمبر نہیں ماننا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹو ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو گندمی شکل کے تھے, جس طرح یہ آپ سمجھ لیں آلموسٹ عرب کے ابھی بھی بدو اگر آپ دیکھیں تو وہ پکے رنگ کے ہوتے ہیں, ہمارے رنگ ان سے صاف ہیں. یہ آپ کو جو آج کل یہ جو عربی نظر آ رہے ہیں نا, یہ فارمی عربی ہیں. جو بدو ہیں نا وہ بالکل وہی پکے رنگوں والے ہیں, بہت سفید کلر ان کے نہیں ہیں. تو رنگوں کے اوپر چلیں, اس سے بھی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا, حضرت بلال حبشی وہ تو ہے ہی حبشی تھے. تو رنگوں کے اوپر, شکل و صورت کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا. شکل کو وہ کیوں دیکھے گا, شکل اس نے بنائی ہے. لیکن نبی علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جمع اس لیے کی تھیں کہ ہر طرح کا انسان ہوتا ہے. بظاہر لوگ گیٹ اپ سے بھی بہت لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, اس لیے آپ دیکھیں کہ علماء اتنے ٹشن ٹائٹ رہتے ہیں, مہنگی مہنگی واسکٹیں پہنتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں. استری میں ہفتے میں ایک دن استری والا سوٹ پہنتا ہوں, وہ بھی جس دن میں درس ریکارڈ کرانا ہوتا ہے. آگے پیچھے تو میں نہانے کے بعد نہ گیلے جسم کے اوپر کپڑے پہن لیتا ہوں, جتنے استری ہو جائے ربو ہو جائے. ہاں, ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ چونکہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ایک خاص حد تک تو ہم بھی اہتمام کرتے ہیں, سرخی پاؤڈر نہیں کرتے. لیکن باقی تو یہ اس طرح جب کوئی بات کر رہا ہے نا, اسے کلیریفائی کریں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. بعض اوقات لوگوں کے الفاظ کا چناؤ بھی لوگوں کو نہیں آتا, وہ بولتے ہوئے بعض اوقات ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جو ان کے اس طرف توجہ, جس طرح ایکس ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ کافروں نے نبی الاسلام کو ذلیل کیا, نعوذ باللہ. اب وہ ذلیل, وہ لفظ جو ہے ظاہر ایک نوٹوریس ورڈ ہے, وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نبی الاسلام کو انہوں نے تنگ کیا, تکلیفیں دیں. اس کے لیے کوئی اپروپریٹ ورڈ ان کی زبان پہ نہیں آیا تو انہوں نے یہ لفظ یوز کیا. اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا, اس کے اوپر گستاخی کے فتووں کی بجائے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو, تو وہ کلیریفائی کر دے گا. تو وکیبلری کی کمزوری ہو سکتی ہے, بڑے بڑے لوگوں میں ہوتی ہے, گستاخی کے فتوے نہیں لگیں گے. اب یہ چونکہ جنرل بات ہے, اس طرح کی باتوں پہ آپ اسپیسیفکلی اسے پوچھیں, پھر اسے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو شکل و صورت میں بھی بے مثال بنایا تھا, اخلاقیات میں بھی بے مثال بنایا تھا. ہم جو نبی الاسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے, تو وہ صرف سپیشی کے طور پر کہتے ہیں, ہماری طرح کے انسان نہیں تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام وصال کے روزے رکھتے تھے, ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ, یعنی کانٹینیوس تین تین چار چار دن کے روزے. کچھ صحابہ نے رکھے وہ بے ہوش ہو گئے, تو نبی الاسلام فرمایا ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو. کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم, نہیں پڑھا. ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دو آنکھوں کے ساتھ پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. ہمیں تو 180 ڈگری سے زیادہ نظر نہیں آتا, وہ 360 ڈگری دیکھتے تھے. آپ کو پیچھے صحابہ کرام نظر آتے تھے نماز کی حالت میں, یہ آپ کا معجزہ تھا. ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے نماز کسوف پڑھائی, جو سورج گرہن کی نماز ہے, اس میں چند قدم آگے بڑھے, ہاتھ بلند کیا, پھر واپس کیا. صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی, اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا, میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں. اب جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر, ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے, تبھی تو توڑنے کا ارادہ کیا اور دیکھ بھی لیا. اور پھر فرمایا کہ نہیں, پھر میں نے اسے ترک کر دیا, اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے. ایک آپ نے دانا توڑنا تھا, دوبارہ لگ جانا تھا, کوئی جنت کو تو فنا نہیں ہے. لیکن وہ پردہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پر ان کا کبھی گمان بھی گزرا. تو وہ پردے میں رہی بات. اب نبی الاسلام کی نگاہ مبارک, پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی, حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے, اپنی خوشبو میں ملاتے تھے, اور نبی الاسلام اسے انڈورس کیا کرتے تھے کہ ہاں تم یوز کرو. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی، جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا، تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا، وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے. ایک تو بخاری میں صلح حدیبیہ والی حدیث ہے نا بڑی لمبی، اس میں تو حضور وضو کر رہے ہیں، وہاں تو ڈائریکٹ وہ اپنے چہرے پر اور برکات حاصل کر رہے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برتن اٹھا کے، اور حضور علیہ السلام ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے. اور اخلاق دیکھیں، سردیوں میں کس کا دل کرتا ہے یار ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال، لیکن اب جتنے لوگ آتے تھے حضور کسی کو محروم نہیں لوٹاتے تھے، اور برکت ہوتی تھی اس کی، ظاہر ہے آپ کی مبارک تبرکات کی برکت ہے. آپ علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی، انڈائریکٹ بھی. ڈائریکٹ تبرکات میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. اور بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا اپنے بال منڈوائے تو حضرت طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروائے اپنے بال مبارک. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہا، انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھوون اسے دیتے ہیں، وہ برتن بھیج دیتا ہے تو وہ شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں ہے. صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتا نکالا کالے کلر کا، کسروانی تیالسی جبہ جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا اور ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، وہ بڑی بہن تھی ان کی، اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اب یہ کرتا تو انڈائریکٹ تبرک ہے، چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے، کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہے لیکن اس میں بھی تبرکات ہیں. لیکن اس کی بنیاد پہ یہ آج کل کے بزرگ پیر حضرات اور کہتے ہیں یہ عبدالقادر جنانی کا بال ہے، یار حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے بال کدھر ہیں؟ انہوں نے تو تبرکن کوئی جاری نہیں کیے. اور یہاں 2014 کے دھرنے میں ڈاکٹر طلعت القادری صاحب اپنا پسینہ پونچھ کے ٹیشو پیپر تبرکن دے رہے تھے، اور پلی یہاں سے لیتے ہیں. الیاس قادری صاحب کتنا عرصہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہڈیاں اور یہ باقی چیزیں لوگوں کو تبرکن تقسیم کرتے ہیں، اور پلی یہاں سے لیتے ہیں. پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یعنی عزتیں رسول اللہ کے نام پر اویل کی ہیں، لیکن پھر ڈاکہ مارا ہے ان کی عزت کے اوپر کہ تم نے وہ سارے پروٹوکول اویل کیے ہیں، کیا خلفائے راشدین بھی یہی کچھ کرتے تھے نبی علیہ السلام کی احادیث کی بنیاد کے اوپر؟ انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کوئی ریشم اور دباچ ایسی نہیں چھوئی کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی خوشبو ایسی تھی گویا کوئی عطردان جو ہے وہ اپنی وہ سندوچی کھولے تو اس میں سے وہ ساری ہوا اور فضا بنتی ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی تھی. مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کو پیروں والی تھی تو اس لیے آپ نرم تھے اتنے، نہیں، آپ نے تو بڑی ٹف لائف گزاری ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بھیڑ بکریاں بچپن میں چرائی ہیں، یہ اللہ نے موضع دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک بہت نرم تھے. تو ہاتھ مبارک ہوں، آنکھیں ہوں، کان مبارک ہوں، تھوک مبارک کے تو کتنے معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ آپ نے لعاب دان ڈالا ہے کسی کھانے میں تو 10 کا کھانا جو ہے وہ 300 کو کفایت کر گیا. ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں غزوہ حنین کے موقع پر بس ایک مٹھی بھری ہے زمین سے کنکریوں کی، 12,000 کا لشکر بھاگ گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تھا، صرف 80 بندے آپ کے ساتھ رہ گئے، اور آپ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں ان نبی لا قریب ان ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ نے یوں جب مٹھی ان کی طرف پھینکی تو ساروں کی آنکھوں میں جا کے وہ کنکریاں پڑی اور وہ اندھے ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی. تو اس طرح کے معجزات. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا، ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا صحابہ نے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی، صحابہ کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہوئے. جابر بن عبداللہ سے وہ تابعی پوچھتے ہیں آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے. 100,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا، 1500 نے پانی پیا، سٹور کیا، جانوروں کو پلایا، تب بھی وہ ایک کولے میں جو نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ رکھا تھا نا وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. وہ پتہ نہیں اللہ نے کیا اس کے ساتھ چین جوڑ دی. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر کے دوران حضور سے کہا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ہم کچھ جمع کرتے ہیں, آپ برکت کی دعا فرمائے. تو ایک برتن لا کے رکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کریشن ایکس نہیلو کبھی نہیں ہوئی ہے. جب بھی ہوا نا تو یہ کہ کھانا تھا اس میں لواب ڈالا, برتن تھا پانی والا اس میں ہاتھ ڈالا, زیرو سے کبھی سٹارٹ نہیں ہوا. یہ اللہ کی کوالٹی ہے. ہاں عدم ماس سے وجود, چیزوں میں برکت وہ اللہ تعالی مخلوق کے ذریعے کرواتا ہے. لیکن یہ ساری عقیدتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی اس وقت تک تھیں جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی, آ کے دعا کروائی ہے بارش ہو گئی ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یاداش کا مسئلہ تھا, دعا کے لیے کہا, حضور نے یوں کر کے ان کی چادر میں ڈالا, اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی حدیث نہیں بھولا جب سے میں نے سینے لگائی. یہ معجزات ظاہر ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے. صحیح بخاری میں آیا آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, اپنا مبارک ہاتھ پھیرا, وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی یعنی ٹوٹی ہی نہیں تھی. اب یہ سارے وہ معجزات تھے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام اویل کرتے تھے. لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے آپ کی قبر پہ جا کے کبھی کسی نے نہیں مانگا, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے. صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث ہے 1010, حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی کے توسل اختیار کرتے تھے, تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے ان کو, وہ دعا کرتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے, اور وہ پھر بارش نازل ہو جاتی تھی. تو نبی الاسلام کی وفات کے بعد لوگ قبر کے ساتھ نہیں عقیدہ وہ وابستہ کیے ہوئے تھے. یہ بریلوی حضرات جتنی باتیں کرتے ہیں نا یہ بالکل درست ہیں. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو صحابہ کی حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ بریلویوں میں دیکھ لیں, اور رسول اللہ کی وفات کے بعد جس طرح کی عقیدت ہونی چاہیے وہ آپ اہل حدیث کے اندر دیکھ لیں. چند ایک غلو والی چیزیں وہ الگ ہیں, وہ ہر جگہ موجود ہیں, وہ اختلاف اپنی جگہ. لیکن یہ نہیں ہوا کہ حضور کی قبر کی مٹی کو لے جائے سجدے شروع کر دے, ناٹ ایٹ آل, نیور, کبھی ایسی بات نہیں. حضور کی میت کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری میں کم از کم چار جگہ ہے, اور کیا بول رہے ہیں, من کان یعبد محمدن فان محمدن قد مات, آگاہ ہو جاؤ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے ہیں, یہ وفات پا گیا. پاکستان میں تو اتہاس سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. تو ومن یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے, فان اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی. رسول اللہ کی میت کے اوپر نعتیں, درود شریف, آیت کریمہ کے ختم نہیں, توحید بیان ہو رہی ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کی خوبی ہے, یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پھل دکھا دیا کہ آپ کے تربیت یافتہ لوگوں نے جیزس کرائسٹ کے ماننے والوں کی طرح ان کے بارے میں ڈیوینٹی نہیں کلیم کی, بلکہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان کی ہے. اور کیوں نہ ہوتا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ام عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام کی وفات کے دن چل رہے تھے, آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ساتھ, لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور ام عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ یہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے, اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں نبی الاسلام کی قبر کو اوپنلی زیارت کے لیے چھوڑ دیتی, یعنی وہ حجرے والا معاملہ ختم ہو جاتا, صرف یہ ڈر تھا کہ یہ کام نہ لوگ ڈالیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو ہجرت حبشہ میں شامل تھی, وہ حضور کی بیماری کے دنوں میں آخری دنوں میں کہہ رہی تھی, جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا, وہاں پر تصویریں تھیں, حضور اس تکلیف کے عالم میں بھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہی تو ان میں خرابی تھی, جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے, مسجدیں بنا لیتے تھے, اور وہ سارے معاملات شروع کر دیتے تھے، قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. باقی قبر رسول اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز ہے، شہر اللہ میں سے ہے، اس کی حاضری نفلی عبادات میں افضل ترین عمل ہے. صحابہ کرام جاتے تھے، چار کتابوں میں ہے، الموتا امام مالک میں، سن کبرا البیحقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے دو نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر، السلام علیک یا ابدا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. وہ فضائل اپنی جگہ ہیں، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان چیزوں کا انکار کرے. لیکن غلوف سے بچنا، لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلوف نہیں کرنا، اور اللہ پہ بھی وہی بات کرنی ہے جو حق پر مبنی ہو. دیکھیں ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہیرا نامی جگہ پر گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اب انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو عشق میں کر رہا ہوں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، اور اس سے بڑھ کر حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا، ہم آپ کو کیوں نہ کریں؟ لاجکس تو بناتے ہیں نا، اس طریقے سے کرولریز بناتے ہیں. خصوصاً آپ بریلویوں کو دیکھیں گے، اہل تشیعوں کو دیکھیں گے، وہ کیسی کرولریز بناتے ہیں، جی ادھر یہ ہو گیا تھا ادھر کیوں نہیں ہو گیا. اس طرح آپ کریں گے تو کل کو آپ نبی الاسلام کے والد کا بھی انکار کر دیں گے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور معجزہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے، ہم بھی اپنے نبی کے والد کے ہونے کا انکار کر دیں گے. نہیں یار، خدا کے لیے رسول اللہ کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ہاں اس کے بعد کسی اور فضیلت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کی برکت سے امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی، نبی الاسلام کے حوالے سے چونکہ ڈسکشن تھی اس لیے میں نے اب ربیع الاول کا تقاضا ہے میں اس پہ بولا. فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جی حدیث لکھی ہے کہ جو دو نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع کرے وہ جہنم کے دروازے پہ ہے، جعلی روایت ہے جی، میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، یہ حاکم کے اندر موجود ہے. اور دو نمازوں کو جمع کرنا، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس روایت کو بھی باقی روایتوں کو بھی ڈسکس کیا ہے، جعلی روایتیں لکھ کے تو یہ اپنے رزلٹ نکالتے ہیں. حضرت حسن نے جب حضرت میر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو فرمایا کہ خلافت کی وجہ سے ہمیں پیسے خرچ کرنے کی عادت ہو چکی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے، پیسے کے بغیر کیسے خرچہ ہوتا ہے؟ تو جتنے بھی حکمران ہیں پیسے ہی خرچ کرتے ہیں نا. خلفائے راشدین نے جو جنگی مہمات روانہ کیے پیسے کے ذریعے کیے نا. غزوہ تبوک نبی الاسلام نے اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبول کیا نا چندہ. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذات پہ لگانے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں. تو بالکل ایسا ہی ہے، یہ جنگیں جو ہوتی ہیں اس میں خرچے ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی. اور پھر حضرت حسن ابن علی یا بنو ہاشم کا جہاں تک تعلق تھا تو ان کا حصہ تو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، خمس مال غنیمت کا پانچواں حصہ 20% وہ اہل بیت کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ حضرت معاویہ نے مقرر نہیں کیا، نہ خلفائے راشدین نے مقرر کیا تھا، وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. اگر کسی انسان کا قتل ہو جائے اور اس انسان کے گھر والے قاتل کو معاف کر دیں تو کیا یہ معافی مشروط نہیں، وہ قابل قبول ہو جائے گی؟ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ولی کو اجازت دی ہے کہ وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے، سورہ النساء میں بھی تفصیل آئی، معاف بھی کر سکتا ہے. ولی یعنی قریبی رشتہ دار، ہاں دور کا بندہ نہیں ولی بن جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ بلڈ منی بھی لے سکتا ہے، بغیر بلڈ منی کے بھی معاف کر سکتا ہے، یہ وہ رسا کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. خود بدلہ نہیں لے گا، بدلہ جوڈیشری کے تھرو ہوگا. میں جب اپنے دوستوں یا گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ ہمیں پتا ہے، اور وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. تو یہی کچھ ہی ہے، یہ سارے مسلمان یہی ہیں، سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ صرف پابند ہیں اپنے بیوی بچوں کے، بس اس کے بعد آپ کسی کے پابند نہیں ہیں. ماں باپ بہن بھائیوں کو صرف آپ نے بتانا ہے، جو آپ نے جس کو کہتے ہیں ڈنڈے کے زور پر, اور ڈنڈے سے مراد زبردستی والا کام نہیں, مراد یہ کہ کسی حد تک سختی, وہ اپنی اولاد اور بیوی کے اوپر ہے. او انفسکم و اہلیکم نارا, ماں باپ کو آپ احترام کے دائرے میں بتائیں گے, وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ انہیں پتا ہے, انہیں پتا ہے کہ اس کا انجام بھی کیا ہونا ہے, تو جب وہ تلے ہوئے ہیں جہنم میں جانے کے لیے تو آپ صرف بتا ہی سکتے ہیں نا, اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں فرمایا, اے نبی جن لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیے کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ کتنے سخت الفاظ ہیں. سورہ بقرہ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, الا تذکرۃ لمن یخشا, یہ بس اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, قرآن سے آپ ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے بس. سیذکر من یخشا ویتجنبہ الاشقی, ہاں جو بدبختی پہ اترا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, جو ڈرنا چاہتا ہے اسی کو نصیحت کریں. الذی یسلن نار الکبرا, یہ جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے نا خود, اسے ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, پھر نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. آج کل کے دور میں دین کی تبلیغ کس طرح کی جائے کہ بات اگلے بندے کے دل میں بھی اتر جائے, اور وہ کوئی انا وغیرہ رکھتا ہو تو پھر بھی بات سمجھ جائے. اس کا تو میرے بھائی کوئی علاج نہیں ہے. انا تو پیغمبروں کے مخاطبین میں بھی جب آتی ہے تو وہ بھی بات نہیں سنتے, ان کے اندر بھی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الزخرف میں فرمایا نا کہ کافر کہتے تھے کہ اگر کوئی نبی بنانا تھا تو مکے اور طائف کی جو بڑی بستیوں میں جو اعلی خاندان اور مال و دولت والے لوگ تھے, اعلی خاندان تو بنو ہاشم کا بھی تھا, لیکن جو اسودہ حال لوگ تھے ان میں سے اللہ نے کسی کو پیغمبر کیوں نہیں بنا دیا, ولید ابن مغیرہ کو کیوں نہیں بنا دیا؟ تو اللہ نے فرمایا کیا تم اپنے رب کی نعمت کو تقسیم کرو گے؟ یہ ہمارا اختیار ہے ہم جسے بنائیں. تو لہذا آپ زبردستی کسی کو نہیں سمجھا سکتے. ہاں دل میں بات کیسے اتر جائے اس کے لیے آپ کو ٹیکٹکس آنی چاہیے, وہ جو میں نے مجلس نمبر 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا 4 گھنٹے میں 22 سوالات کے جوابات میں ساری جتنی گدڑ سنگیاں میں سیکھیاں سننا ہوتے میں داستی نے. اس کا تھم رول یہ ہے جو قرآن میں ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ, آؤ اس کامن ٹرم کے اوپر جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. بریلویوں سے آپ نے وہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے جو ان کے انٹرسٹ کا ہے. بریلویوں سے آپ نے یہ کیوں ڈسکس کرنا ہے کہ مزارات بنانا غلط ہے؟ پہلے ہی لڑائی ڈال کے بیٹھ گئے آپ. آپ ان سے وہ ٹاپک ڈسکس کریں جو وہ سننا چاہتے ہیں. وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبندی گستاخ رسول ہیں, تو آپ یہیں سے سٹارٹ کر لیں کہ جی بالکل آپ کے ساتھ ہیں, یہ گستاخیاں کی ہوئی ہیں انہوں نے, یہ اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور آپ دیکھیں دشمنی کس لیول پہ ہے. احسان علی زہیر کو پتا تھا کہ اشرف علی رسول اللہ اور یہ سارے بکواسیات ہیں, لیکن صرف بریلویوں کے بکس میں اس نے البریلویہ کتاب میں اشرف علی تھانوی اور سارے علماء دیوبند کے وہ زمین و اسمان کی کتابیں ملائی ہیں, وہ بریلویوں نے آج تک پکڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھ لو یہ گستاخوں کے وکیل ہیں. میں نے جب شیخ زبیر صاحب کو دکھایا ان کا, یار یہ کتاب ہی فارغ ہے میری طرف سے, میں کوئی اوہن نہیں کرتا ان کو. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بکس کتنی بری چیز ہوتی ہے, کہ آپ کسی کی سچائی کی بھی تعریف کرنے کے لیے اور تیار نہیں ہوتے کہ یار, اور لکھا فتووں کی مشین تھی. یہ بتاؤ جو اس نے فتوے لگائے ہیں وہ غلط لگائے ہیں. کوئی شخص کہے کہ رسول اللہ کا علم غیب وہی ہے جس طرح کہ ایک پاگل جانور کو نعوذ باللہ حاصل ہے کہ انہیں بھی چھٹی اس سے پتا چل جاتا ہے, جو رسول اللہ کے علم غیب کو جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اس کو سمجھانے کے لیے اس لیول کی گندی مثال دے جو نہ قرآن میں آئی نہ حدیث میں آئی, تو اس پہ اگر اعلی حضرت نے فتویٰ ایک دن میں نہیں لگایا, کئی سال تک خط و کتابت کرنے کے بعد جب وہ اڑا راشد علی تھانوی پھر فتویٰ لگایا تو جواب نہیں دینا صرف جی خام خواہ فتوے لگاتے تھے. آپ فتووں کے جواب دیں کہ ہاں یہ خام خواہ ہے اور یہ بات ٹھیک ہے, اس طرح نہیں. تو یہ مطلب لوگوں میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اور بات پھر کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے. وہ آپ تبلیغ کا پوچھ رہے تھے, تبلیغ کے لیے آپ نے انٹرسٹ, تو بریلویوں کو آپ کہیں کہ گستاخ, وہ خوش ہو جائیں گے ساڑا پرا ہے, ہاں پھر لے آ کے چشتی رسول اللہ سٹو. آیا نا داڑھ تھلے. اچھا دیوبندیوں سے آپ نے یہ کیوں ڈسکس کرنا ہے کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے, فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, وہ تو پہلے ہی مانے ہوئے. آپ نے ان سے ان کے انٹرسٹ کی بات کرنی ہے, ان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ بریلوی دیوبندی ایک باپ کی اولاد ہے روحانی حنفی, تو آپ کو مسئلہ کیا ہے بریلویوں سے؟ وہ کہیں گے یار یہ کہتے ہیں قبروں سے مانگ سکتے ہیں آپ, قبروں سے مردے نکل آتے ہیں. ان کو بالکل آپ کا موقف تو ٹھیک ہے, یہ غلط کہتے ہیں. تو وہ تو قاسم نوتوی صاحب بھی 6 سال بعد نکل آئے تھے. پہلوان کو اس کے زور پر گرانا ہے. شیعہ سے بات کرنی بڑا آسان طریقہ ہے, انہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں امیر شام نے سب و شتم کروایا مولا علی علیہ السلام پہ. انہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, غلط ہوا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ اپنے مخالفین کے لیے دعا کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ کہتے ہیں مولا علی کی. اور مخالفین پر ان کے مرنے کے بھی بعد 20 سال تک ممبروں سے لعنت کروانا یہ کس کی سنت ہے؟ کہتے ہیں بنو امیہ کی. تو انہیں کہیں کہ آج ہم تلاش کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے طریقے پہ کون ہے اور مولا علی کے طریقے پہ کون ہے, پتہ چل جائے گا. جو صحابہ کرام پہ 8 بھی لعنتیں بھیج رہا ہے وہ بنو امیہ کا پیروکار ہے, اور جو صحابہ کرام علی مردوان کے لیے دعائیہ کلمات کہتا ہے, علمی اختلاف اپنی جگہ وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان آج کے مسلمان کو بھی گالی گلوچ کرنا یہ غیر اخلاقی اور حرام کام ہے. مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیر ہے. تو دیکھیں اب کامن ٹرم پہ بات کریں, اہل حدیث سے بات کرنی ہے کامن ٹرم پہ کریں. اہل حدیث کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سنی تو سارے ہیں لیکن صرف بخاری مسلم کو تو ہم مانتے ہیں. تو انہیں کہتے ہیں 2812 ختم, اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. 240 مسلم کی, وہ ساری جو ہماری کربلا والے ریسرچ پیپر میں ہے. پھر وہ کہیں گے نہیں یار یہ حدیثیں تو لکھی ہیں لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے. ان کو کہ بالکل ادھر ہی رک جاؤ. یہی مسئلہ ہے بریلوی دیوبندیوں کا. وہ کہتے ہیں یہاں حنفیت تھی, یہاں رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر کے آپ لوگوں نے اختلاف ڈالا ہے, ضرورت ہی نہیں تھی ان کو کتابوں میں لکھنے دیتے. اب یہ کیسے ہو جائے کہ امام مسلم تو مسلم کے مقدمے میں لکھیں کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں, اور اس کے بعد علماء یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ عوام کے لیے خواص کے لیے. آپ جن کو عوامی سمجھ رہے ہیں نا اس کو دیوبندی اور اہل حدیث جو ہے نا وہ خواص کی حدیثیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ کی فضیلت بتائیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی فضیلت بتائیں, نماز کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے؟ اس سے اختلاف پیدا ہوگا کیونکہ آلریڈی ادھر حنفی ہیں. تو بھئی اگر اس طرح اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پھر ہوتا رہے, ہم کیا کریں؟ اگر امام مسلم ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, یہ حدیث اگر بیان کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو ایمان والے چیپٹر میں ہے, وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. جی وہ نماز کا طریقہ تو ضروری ہے لیکن یہ تو ضروری مسائل ہیں. جی ضروری مسائل ہیں. آپ نے ہمیں خود ہی بتایا تھا کہ حضرت علی کا قول ہے جو نبی الاسلام کی غیبی خبر پہ ہے کہ علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک محبت میں غلوب کر کے ایک دشمنی میں. ہاں جی ہے. تو جس بنیاد پہ میری جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ غیر ضروری ہے یا ضروری چیز ہے؟ جی ضروری ہے لیکن بس آدھی ضروری ہے کہ وہ محبت میں شیعہ نے غلوب کیا, ساڈا نہ آتے نہ لیا کرو, اللہ معافی دے دوسرے دے آپا وہاں. ہاں یہ بات ہے. کیا مولا علی نے خلفائے راشدین کا جنازہ پڑھا تھا؟ کیوں نہیں پڑھا یار, اللہ دے بندے ہو ڈر جاؤ. علی بھائی صحابہ کی جماعت میں سمندر آ گیا, انہوں نے 2 رکعت نفل پڑے, راستہ بن گیا. بالکل جھوٹ ہے, کوئی راستہ اس طریقے سے نہیں بنے. آٹا چاول مہنگے ہو گئے, قانون کہاں پر ہے؟ تندور کی روٹی 100 گرام ہونی چاہیے جبکہ تندور والا 80 گرام کی نکالتا ہے. یہ اس میں تندور والا مجرم نہیں ہے, اس میں حکومت مجرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیسے آپ کو 100 گرام کی روٹی اتنے پیسوں میں دے دے جو اس کو خود نہیں پڑ رہی. پیچھے اگر آٹے کا ریٹ بڑھ گیا تو روٹی تو اس نے مہنگی کرنی. تو اوور آل جو مہنگائی ہے اسے کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. البتہ ونس اگر وہ کمٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اگر وہ فالو نہیں کرتا تو بالکل آپ شکایت کریں, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یہ آپ دیکھیں روٹی نان کی قیمتیں پھر بھی کسی خاص ریشو پروپورشن سے بڑھتی ہیں. باقی ریشو پروپورشن سے جتنی چیزیں بڑھی ہوئی ہیں نا, آج روٹی 50 روپے کی ہونی تھی اگر اس کے اوپر چیک نہ ہوتا. آپ ذرا دیکھیں 8 سے 10 سال پہلے جو چیزیں تھیں بڑھ بڑھ کے کہاں تک پہنچ گئی ہیں. لیکن پھر بھی اگر مسئلہ ہو آپ لوکلی ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں اور انہیں کہیں یہ جو آپ نے لٹکائی ہوئی ہے, اور کئی لوگ جو ہیں ایسے پھر وہ تندور بند بھی ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں. صحیح بخاری 2812 کی حدیث میں شیخ ناظرین ربانی اور امام تیمیہ ابن جوزی کا کیا موقف ہے؟ سب کا ایک ہی موقف ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ حضرت عمار ابن یاسر کو جنگ صفین میں حضرت ابو الغادیہ نے شہید کیا تھا, اور یہ مسند احمد میں موجود ہے, اور یہ سب نے لکھا ہے, کسی ایک کا بھی کوئی اختلاف موجود نہیں ہے, سب یہ اس بات کو مانتے ہیں. آج کل کے کچھ اہل حدیث میں ناسبی تھے وہ منکر ہوئے, ان کے اپنے بڑے استاد نے مان لیا ہے, غلام اسوہ زہیر صاحب نے, انہوں نے بھی رجوع ریکارڈ کروا دیا ہے. شیخ زبیلی صاحب کی تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا لی تھی, انہوں نے خود اس میں مانا ہوا ہے. تو ایک ہی موقف ہے سب کا. اصل میں اختلاف یہ ہے, ہمارا جو اختلاف ہے رافضیوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر وہ صحابہ پر لعنت کرتے ہیں. ناسبیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں اپنی زبان بند رکھو. ہم کہتے ہیں زبان ہم بند کیسے رکھیں جب نبی علیہ السلام کوئی بات کر رہے ہیں؟ ہاں اس سے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں, آپ تو کہہ رہے ہو رسول اللہ کی زبان بند رکھو, بے حضور نے کہا باغی جماعت آپ نہ کہو, بھی بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا انما انا بشر مثلکم, آپ بشر نہ کہو. ہاں آئے ہو نا داڑ تھلے, ادو تو انو آیت بری لگتی سی نا, تو بریلوی یہی باتیں کرتے تھے کہ اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے, تو آپ کہتے تھے نہیں یار عقیدہ ہے. یہاں جب ہم کہتے ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, وہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی, یہ کہتے ہیں رسول اللہ کہہ سکتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے, تو دیکھ لیں وہی سٹ جہی تھی بریلویاں مار دے سو آج تے منہ تے آ کے لگی ہے. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ اپنے فرقے کے خلاف چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اصول ایک ہی رکھیں, بریلوی بھی دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں, اہل حدیث بھی دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں, دیوبندی بھی دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں, شیعہ بھی دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں. علی بھائی آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ رائے بنڈ میں دو جماعتیں ہوتی ہیں, میں نے وہاں دیکھا ہے صرف ایک جماعت ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ نے ایک جماعت ہی دیکھی ہے نا, دوسری دیکھنے کے لیے آپ ذرا چلے جائیں ادھر, کیا نام ہے اس کی, بیسمنٹ میں. ہاں انہوں نے خود ہی آپ تو ویڈیو بنا کے چڑھا دی, کہتے ہیں یہ دیکھیں درون والے پڑھ رہے ہیں یہ بیرون والے پڑھ رہے ہیں, مکس نہیں ہو رہے. مجھے طارق میر صاحب کی بھی اس پہ کال آئی تو وہ کہتے ہیں یار اس طرح نہیں ہے, وہ اصل میں ان کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں اس وجہ سے ان کو لادا رکھا جاتا ہے. تو میں نے کہا جی اب وہ بلال بھائی نے ویڈیو بنا لی بھی ہے وہ آپ دیکھ لیں. علی بھائی ایک بور عورت کا بچہ مر گیا تو کیا صحابی نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا کہا اور بچہ زندہ ہو گیا؟ جعلی روایت ہے, نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی جعلی روایتیں. اگر کسی کی زہر کی نماز رہ گئی اور جب وہ مسجد میں پہنچا تو عصر کی جماعت کھڑی ہو چکی, تو اس نے عصر کی جماعت پڑھ لی, اس کے بعد زہر کو جمع کر سکتے ہیں؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے, دونوں طریقے درست ہیں. اگر نمازوں کی ترتیب کو قائم رکھنا ہے تو آپ عصر والے کے پیچھے زہر پڑھ لیں اس کے بعد عصر اپنی پڑھ لیں, یا اس کے ساتھ عصر پڑھ لیں بعد میں زہر پڑھ لیں, دونوں طریقے درست ہیں. کیونکہ زور اثر میں تو چل جائے گا, مغرب عشاء میں یہ مسئلہ ہو نہیں سکتا نا, عشاء کی نماز والے کے پیچھے آپ مغرب تو پڑھ نہیں سکتے. آپ مسجد میں گئے عشاء کی نماز ہو رہی تھی, آپ نے مغرب بھی پڑھنی ہے, پھر ظاہر آپ کو مجبوراً پہلے عشاء ہی پڑھنی پڑے گی کیونکہ چار والے کے پیچھے تین تو نہیں آپ پڑھ سکتے. صحیح بخاری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برہنہ نانے کا ذکر ہے, اس کی تعویل کیسے؟ تعویل یہی ہے میرے بھائی, آج کل بھی آپ دیکھیں جو لوگ نہروں کے اوپر دریاؤں پہ نہاتے ہیں تو ننگا نہانے سے مراد قطن یہ نہیں ہوتا کہ بالکل جسم سے کپڑے اترے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ عربیوں کو دیکھیں, انہوں نے نیچے اپنا وہ ٹراؤزر بھی پہنا ہوا ہوتا ہے اگر اوپر جبا پہنا بھی ہو, اور اگلے زمانوں میں بھی لوگ نیچے کوئی نہ کوئی یعنی آپ سمجھ لیں چھوٹے والی نکر وغیرہ اس طرح کی چیزیں یوز ہوتی تھیں. یہ تعویل اس کی یہی کی جائے گی, یہ نہیں ہوگی کہ بالکل وہ تھا, ایسا نہیں ہے. آج کے دور میں اگر عالم دین بننا ہو تو کس مدرسے سے بننا, جس مرضی مدرسے سے بنے, ایک بس رول یاد رکھیں, جہاں بھی پڑھنے جائیں وہاں جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اسے فالو کریں, اور جو کتابوں سے ہٹ کے بتا رہے ہیں اسے چھوڑ دیں. اور سوال نہ کریں اگر آپ نے ڈگری لینی ہے, سوال کریں گے تو پھر ڈگری بھی کو نہیں چلے بنی. چپ کر کے اپنا وقت گزاریں اور جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کر لیں, باقی اگر آپ کہیں کہ آئیڈیل تو وہ کوئی بھی نہیں ہے جی, سیدھی سی بات ہے. کالے جادو کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ جادو تو ہے نا جی, جس پر کالا جادو ہوتا ہے اس کے فرشتے حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں فرشتے تو حفاظت کرتے ہیں روحانی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی, لیکن پھر بھی انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح لا علاج بیماریاں, اس طرح روحانی طور پر بھی یہ لا علاج بیماریاں موجود ہیں نا. بعض اوقات تو علاج ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اسی میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. جس طرح کینسر بھی تو فرسٹ سٹیج پہ پہنچ جائے تو علاج نہیں ہوتا. بہرحال کوئی عامل جو اہل توحید میں سے ہو, شرکی الفاظ نہ بولتا ہو, آپ اس کے پاس جائیں. یہ جو وظائف ہیں یہ اس وقت تک علاج ہیں جب تک کہ آپ کے اوپر جادو ہو نہ جائے. اپنی غلطیوں کی وجہ سے, نماز چھوڑنے کی وجہ سے, اپنے روحانی معاملات میں کمزوری کی وجہ سے انسان کے اوپر ایسی چیزوں کا حملہ ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزخرف میں کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ان پر ہم شیاطین مسلط کر دیتے ہیں, وہ ان کے قریبی ساتھی پھر بن جاتے ہیں. اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے یہ دور ہوتے ہیں. دنیا میں بھی ایک کیوریٹو علاج ہوتا ہے اور ایک پریونٹیو علاج ہوتا ہے. پریونٹیو علاج یہ ویکسین ہے کہ بیماری سے پہلے پہلے لگا لیں, لیکن جب بیماری ہو جائے پھر علاج نہیں, پھر کیوریٹو علاج ہوتا ہے. تو یہ جتنے اذکار ہیں یہ پریونٹیو علاج ہیں, لیکن جب کوئی بیماری کسی کو ہو جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے تو پھر اس کے لیے پھر کیوریٹو علاج کیا جائے گا. جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں آپ ان کے پاس جائیں, اپنے وظائف بھی جاری رکھیں. نبی الاسلام پہ جو جادو ہوا وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا, اس کے بعد کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ خلفائے راشدین کے اوپر کوئی جادو ہوا ہو. ورنہ جس طریقے سے اس وقت جادو عروج پہ تھا یہودیوں کے ہاں, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یروشلم بھی لے لیا تھا عیسائیوں سے, تو اس وقت تو کتنے لوگوں نے کوششیں بھی کی ہوں گی لیکن کوئی جادو کامیاب تو نہیں ہوا ان کا. یہ بابوں کا لفظ تھوڑا عجیب نہیں ہے, بعد والوں نے ڈرامے کر کے کتابیں تبدیل کر دی ہیں. ان کا کیا قصور ہے, جھوٹ بول کر ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کے جو کسٹوڈین ہیں نا وہ یہ مان لیں نا اگر, تو ہمارا ان سے جھگڑا ختم ہو جائے گا. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا مقدمہ خود لڑیں تو ایسا نہیں ہوگا. ہم صرف ان ہستیوں کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں جن کے پیچھے اللہ رسول کھڑے ہیں. مثلا پوری دنیا کے عیسائی حضرت عیسیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں نا, ہم حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کرتے نہ ان کی طرف غلط بات کو منسوب کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے. لیکن یہ جن بابوں کی عزتیں کلیم کر رہے ہیں ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں کھڑا, وہ تو انہوں نے کلیم کیے ہیں. جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ چند نام ہے جو تم نے رکھ لیے میں, پھر الٹا ان کے بارے میں ہمیں اتنی چیزیں ملتی ہیں ان کی کتابوں کی وجہ سے جو کہ تعارف بھی ہیں ان کا, اس کے بعد ان کے بارے میں اس نے زن قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم کبھی بے احترامی نہیں کرتے. میں نے کبھی کسی بابے پہ لعنت نہیں بھیجی. میں ہمیشہ جب کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے ایک تان اس نے زن رکھ لیتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا. لیکن یہ جو ہم بار بار بولتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو آپ دیکھیں وہ کسی جملے کے اینڈ پہ یہ فبی اللہ ربی کو ماتو کا زبان آتا ہے نا, پیچھے کو بات ہو رہی ہوتی ہے نا. تو وہ میں کمپیئر کروا رہا ہوتا ہوں کہ قرآن و سنت میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور آپ بابوں کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہو. یعنی بخاری مسلم میں تو یہ ہے کہ اسامہ بن زید جو ہیں وہ ایک بندے کو قتل کر دیتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, اور وہ تو نہیں آگے سے کہتے میں نے دل چیر لیا, یہ کہتے ہیں بابوں کو دلوں کا حال پتہ چل جاتا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب صحابہ اور اہل بیت کے مقابلے پہ آپ تو شاہی کوئی نہیں, تو میں برا مانوں گا. آپ مانیں گے کیا اس بات پہ, تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو خود ہی تو بتاتے ہیں کہ جی حضرت وحشی کے گھوڑے کی خاک بھی اگر ان کے گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھ جائے کوئی غوث قطب ابدال اس کو پہنچ نہیں سکتا. اسی بات کو جب ہم کہتے ہیں یہ تو گھوڑے سے بھی نیچے لے گئے ہوئے ہیں ان کو. ہم تو کہہ رہے ہیں صحابہ کے مقابلے میں بابے شاہ کوئی نہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ گھوڑے کی خاک کے مقابلے میں بابے شاہ کوئی نہیں. بات یہ بھی وہی کر رہے ہیں, تو ذرا تھوڑا غور کریں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. غصہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں. آج کے دور میں اگر کوئی امام مہدی کا دعویٰ کرے تو حدیث پر بھی کافی عبور رکھتا, تو ہم کیا کریں؟ ایک کیڑا امام مہدی ہے جی, حدیث پہ عبور رکھتا ہے. اس کے دعویٰ کرنے سے کوئی ہو جائے گا میرے بھائی؟ قرآن و سنت میں ابھی تک تو بے شمار مہدی قتل ہو چکے ہیں, تو وہ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو تحریک لبیک والوں کو بتا رہے ہیں. بھائی جان یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, صاحب اور سکر کا کیا مطلب ہے؟ صاحب کہتے ہیں جان, یہ صاحب جو ہے یہ سین والا نہیں ہے. سین والا صاحب جو ہے نا وہ ہوتا ہے بھول. ایک ہوتا ہے سواد والا صاحب, وہ ہوتا ہے جان بوجھ کر انٹینشنلی کوئی عمل کرنا. وہ سواد والا صاحب ہے جو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا, اس سے سلسلہ جنیدیہ کا وہ ثابت کیا. یعنی ہوش میں ہوتے ہوئے کوئی غلط کام کرنا وہ حالت صاحب ہوتی ہے, اور جو بغیر ہوش کے انسان مدہوشی میں کوئی عمل کرے تو اسے وہ کہتے ہیں سکر کی حالت ہے. یہ اس کا مطلب. یہ میں نے کافی دفعہ بتایا, غلاف کعبہ کو غسل دینا. غلاف کعبہ کو تو غسل نہیں دیتے, غلاف کعبہ تو چینج ہوتا ہے, خانہ کعبہ کو غسل دیتے ہیں. کیا سنت یا فرض ہے؟ نہیں سنت فرض نہیں ہے، لیکن مسجد کی صفائی کا تو حکم ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ کو صاف رکھو، نبیوں کو حکم دیا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو. تو اس کانٹیکسٹ میں مسجد نبوی شریف کی بھی صفائی ہوتی ہے، بیت الحرام کی بھی صفائی ہوتی ہے، خانہ کعبہ شریف کی بھی صفائی ہوتی ہے. بہرحال یہ جو غلاف چڑھتے ہیں نا سونے والے، اس کے تو میں خلاف ہوں، یہ تو فضول خرچی ہے. نبی الاسلام نے اس طرح کا کوئی غلاف نہ خلفائے راشدین نے چڑھایا. سادہ غلاف ضرور چڑھتا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام سے پہلے بھی چڑھتا تھا، وہ کانٹینیو ہوا. اتنا مہنگا اس پہ کہ اس پہ سونا چڑھانا اور اتنی زیادہ رقم اس کے اوپر لگا دینا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. باقی غسل تو دینا پڑے گا، صفائی تو کرنی پڑے گی نا، صفائی ستھرائی تو ضروری ہے میرے بھائی. میرے ساتھ غیر مسلم کام کرتے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں؟ جی کھا سکتے ہیں. جو قرآن میں آیا نا وہ ذبیحہ کے بارے میں کہ صرف اہل کتاب کا اللہ کے نام کا حلال ہے، یعنی جب وہ ذبح کر کے لائیں. ویسے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں، چاہے آپ اہل کتاب کے ساتھ کھائیں یا بت پرستوں کے ساتھ کھائیں. وہ جو کھائی جا رہی چیز ہے نا وہ حلال ہونی چاہیے. اس میں بھی اگر کوئی غیر مسلم یہودی اور عیسائی ہے اور وہ اللہ کے نام کا ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا، بشرطے کہ اللہ کے نام کا ہو. قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 5 دفعہ چاک ہوا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہم نے جو بخاری مسلم میں پڑھا ہے وہ تو 2 موقع ہیں، ایک دفعہ چھوٹی عمر میں ہوا تھا جب سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس نبی الاسلام تھے، بمشکل اس وقت آپ کی عمر 10-12 سال تھی. اور ایک ایونٹ رپورٹ ہوا ہے جب آپ کو معراج پہ لے کے جا رہے تھے. اس کے علاوہ اگر کہیں سیرت کی کتابوں میں ہے تو میرے علم میں نہیں. 2 دفعہ ہو گیا تو مطلب اصل میں تو یہ واقعہ ثابت ہے. جمعے کا عربی خطبہ ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. جی ثابت ہے، یہ جو میں پڑھتا ہوں صحیح مسلم میں، کہ نبی الاسلام جب بھی خطبہ دیتے تو یہ پڑھتے، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ. اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں وہ خطبہ موجود ہے جو میں نے بیان کیا، نبی الاسلام نے جو ترغیب دلائی تھی غریب اصحاب کے اوپر خرچ کرنے کی، اس میں نبی الاسلام نے قرآن کی آیات پڑھی. ایک جامع ترمذی میں بھی آتا ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے، البانی صاحب اسے حسن کہتے ہیں، بعض اسے ضعیف کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ سارا خطبہ ہے جس میں سورہ آل عمران کی آیات ہیں، سورہ الاحزاب کی آیت ہے، سورۃ الحشر کی آیات ہیں، وہ موجود ہیں، خطبے موجود ہیں. جو ضماد آیا تھا، ضماد عربی میں، اس کے سامنے آپ نے وہ پڑھا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تو وہ الفاظ بھی موجود ہیں. عربی خطبہ میں خلفاء راشدین کے فوراً بعد حضرت امیر معاویہ پر سلام بھیجا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں بھیجا جاتا ہے، ہم نے تو آج تک کسی کو اتنی جرت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. خلفاء راشدین کے بعد حسن حسین پہ بھیجا جاتا ہے، اہل البیت پہ بھیجا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ کا ذکر ہوتا ہے، میں نے تو کبھی نہیں سنا، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سن لی، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. آپ نے شروع کر دیا ہو ہماری وجہ سے. ایک عام بندہ آپ کی اس دعوت حق کو کس طرح، یہ میری نہیں ہے، رسول اللہ کی دعوت حق ہے. علی بھائی جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری طاقت، میری سپیکنگ پاور نہیں ہے. سپیکنگ پاور ڈاکٹر طاہر القادری سے زیادہ کس کی ہے مجھے بتائیں؟ اللہ نے ان کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں، عربی ان کی کتنی فلوئنٹ ہے، انگلش کتنی وہ پیاری بولتے ہیں، اردو کے الفاظ کا چناؤ ان کا غیر معمولی ہے، لیکن آج ان کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ جب آپ بونگیاں ماریں گے قرآن و سنت کے مقابلے پہ تو وہ پکڑی جائیں گی. طارق جمیل صاحب کتنی سپیکنگ پاور ہے، آج ان کی کہانیوں کی وجہ سے میمز بن رہی ہیں. نہ سپیکنگ پاور کچھ کرتی ہے، صرف سپیکنگ پاور. لیکن سپیکنگ پاور کی ایک اپنی ہے، وہ مسلم میں حدیث ہے کہ بعض جو بیانات ہیں وہ سار کا سا اثر رکھتے ہیں. اصل چیز ہے کہ آپ کے پاس مواد اتھینٹک ہونا چاہیے، آپ قرآن و سنت سے دلائل پیش کریں. اور اس کی میں نے ٹیکٹکس آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ لوگوں کی نیچر کے مطابق ان کے سامنے دعوت رکھیں گے اور پھر آگے معاملات چلیں گے. اگر آپ کنفرنٹریشن سے سٹارٹ کریں گے نا پھر معاملات ہو جائیں گے خراب. میں کیوں 1-to-1 بیٹھنے سے یعنی اس کو برا سمجھتا ہوں؟ یہ کراچی کے مفتی والا تو میں نے ایک مجبوراً مطلب ایک ہائپ کریٹ تھی اس کی وجہ سے کیا کہ چلو آجا اس کی چلو ایک بندے کو ایگزامپل بنا دیں گے. کیونکہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ 1-to-1 کرنے میں جب کوئی اگلا بندہ کسی اصول اور مبادی میں، میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جب آپ کسی اصول اور مبادی پہ کھڑے نہ ہو اور صرف یعنی آپ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اس لیے پھر میں معذرت کر لیتا ہوں, یہ چٹیں بھی میں اس لیے لکھواتا ہوں, کسی نے سوال کرنا مجھ سے کر لو ون ٹو ون کا. کیوں؟ اچھا پھر وہ آپ کہیں گے مجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی, مجھے تو قرآن میں اس سے بھی آگے کا حکم ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہلوں سے واسطہ پڑے تو تم نے سلام کہہ کے کہنا یار جاؤ اپنا اپنا کام کرو کہ یہ اور جاؤ. قرآن تو کہتا ہے اس سے بات بھی نہیں کرنی. کیوں؟ اس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کرتا ہے نا تو آپ کے بھی اخلاقیات میں فرق پڑ سکتا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا ہے, حضرت بکر نے تھپڑ مار دیا تھا ایک یہودی کو, حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کی پٹائی نہیں کر دی تھی, ہو جاتا ہے. اور پھر وہ حضور کی موجودگی میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابوبکر نے کیا کہہ دیا کہ جاؤ لات اور منات کی شرم گاہیں چاٹو. اب میں تو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوں اور میں یہ جملے اپنی زبان کے اوپر لے کے آؤں, لیکن اس سچویشن کو کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق, مطلب وہ جملہ اس نے بڑا سخت بول دیا تھا. اس نے کہا تھا محمد یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا, یہ جب تمہارے پہ برا وقت آئے گا نا تمہیں چھوڑ جائیں گے. اس نے رسول اللہ کی کوئی ایسے توہین نہیں کی تھی, حضور کے ساتھیوں کو برا کہا تھا. اس پہ حضرت ابوبکر کو غصہ آیا کہ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو جا کے جو تمہارا کام ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنے نبی کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یار حضرت ابوبکر سے نرم کو بندہ ہے, لیکن کیا یہ ان کی پوری زندگی کے اخلاقیات میں ایک واقعے کو اٹھانا اور یہ کہنا کہ وہ اتنے بد اخلاق تھے کہ اتنی ولگر گفتگو کرتے تھے, تو کتنی بڑی زیادتی والی بات ہے. وہ سرکمسٹانس جیسے ہوتے ہیں. میں اس لیے حت الامکان کوشش کرتا ہوں میرا کسی کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو. ظاہر میں ایک ایکسٹروورٹ ہوں, حضرت عمر کی طرح میری طبیعت میں سختی ہے, ان سے خیر کام ہے, وہ تو تلوار نکالتے تھے, یا رسول اللہ اجازت ہے. اب مجھے بتائیں کیا یہ اخلاقیات ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں ایک بندہ تلوار کو ہاتھ ڈالے اور کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں. بھائی اگر حضور نے اجازت دینی ہے تو حضور خود کام اسائن کریں گے نا. لیکن نبی الاسلام بھی ٹالریٹ کرتے تھے اس وجہ سے کہ حضور کو پتا تھا ان کی طبیعت میں یہ مسئلہ ہے. وہ اپنی اس کوئی شخص اپنے اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتا, ایک خاص لیول تک کنٹرول کر سکتا ہے. صلح حدیبیہ پہ جو بخاری میں الفاظ ہیں, یا رسول اللہ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ کتنی تکرار کرنے کے بعد, تو یا رسول اللہ پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے ساری باتیں سن کے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں, یہاں بھی تسلی نہیں. پھر حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے, پھر حضرت بکر نے ڈانٹا کہ کیا کر رہے ہو, اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی پچھتاتا تھا میں نے جو جرت کی حضور کے اوپر. ہر بندے کی عادت ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اس لیے اپنے حالات و واقعات کو ہر بندہ سمجھتا ہے. لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا کہ جن ٹاپکس پہ میں بول رہا ہوں اور جس لیول کی گمراہی اس وقت امت میں پھیلی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر کے دور میں چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کے اوپر صرف ویڈیو کلپ آنے تھے کیا ہونا تھا؟ تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں, اگر آپ نے اللہ کو جان دینی ہے میں حضرت عمر سے زیادہ سخت ہوں یا نرم ہوں؟ بہت نرم ہوں, میں اپنی زبان سے اظہار کر کے علم اختلاف کر دیتا ہوں. تو وہاں جب بات جاتی تو وہ پھر وہ کہتے میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں. ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں کہ انہوں نے حج تمتع کیا, اور تم مجھے کہتے ہو کہ عمر نے پابندی لگائی تھی, تم پہ تو آسمان سے پتھر برسنے چاہیے. اصولاً تو مجھے یہ ہونا چاہیے کہ میں اہل حدیثوں کو کہوں کہ تم 2812 کا انکار کرتے ہو امیر شام کو بچانے کے لیے, اور ابن عباس نے تو حضرت عمر کے دفاع میں صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ تم پہ پتھر برسنے چاہیے کہ تم عمر کے دفاع میں حدیثوں کا انکار کر رہے ہو, تو مجھے اہل حدیثوں کہنا چاہیے تم پہ آسمان سے پتھر برسنے چاہیے کہ تم امیر شام کے دفاع پہ حدیثوں کی بات کر رہے ہو. لیکن میں یہ نہیں کہتا, آج تک کبھی سنا نہیں, تو میں الحمدللہ بہت نرم ہوں. لیکن میں ون ٹو ون انٹریکشن میں, ظاہر میرے اندر بھی ایمان ہے سب کچھ ہے, اس لیے پھر میں معذرت کر لیتا ہوں بھائی لکھ کے کرو, مانتے ہو مانو, نہیں مانتے تو نہ جاؤ. قرآن میں جیسا ذکر ہے وما علینا الا البلاغ لکم دینکم ولی دین, مجھے منوائے نا, مجھے منوانا ہے آپ نے قرآن و حدیث پیش کریں. قرآن لاجکس پہ جائیں گے تو پھر لاجک کے اگینسٹ پھر لاجک کھڑی ہوگی, نہیں قرآن و سنت سے دین ثابت ہوتا ہے. تو یہ میری دعوت نہیں میرے بھائی, یہ اللہ رسول کی دعوت ہے. بس اگر رکوع میں نماز شامل ہو تو کیا رکعت مل جائے گی؟ امت کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے, صرف امام بخاری کا تفرد ہے, اور امام بخاری بھی اس مسئلے میں جو موقف رکھتے ہیں وہ امام کے پیچھے فاتحہ میں بھی اس کے قائل ہیں کہ سختوں میں پڑھی جائے. انہوں نے جز القراء کا آغاز ہی اس سے کیا کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور حدیث کہتی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. وہ کہتے ہیں اس میں تطبیق یہ ہے کہ امام سقطوں میں امام کے مقتدی پڑھیں گے، جس طرح اہل حدیث ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. اس کو امام بخاری ٹھیک نہیں سمجھتے. لے گیا رکوع والا مسئلہ. امام بخاری فاتحہ کے معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ رکوع میں رکعت نہیں ملتی، جبکہ ان کے علاوہ پوری امت کا یہی موقف ہے کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ نے ایکسیپشن دی ہے کہ اگر کوئی رکوع میں آ کے مل جاتا ہے تو اس کا قیام بھی اور فاتحہ بھی معاف ہے، ایک اللہ تعالی کی طرف سے آسانی کے طور پر. یہی موقف امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، ایون شیعہ کے ہاں بھی یہی موقف پایا جاتا ہے کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. علماء عرب سب کے سب اسی کے قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. تو اگر کوئی سی کی تسلی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے ایک رکعت اور ملا لیں، امت کی اکثریت تھی. اور اس پہ حضرت ابن مسعود کی حدیث بھی موجود ہے، مولا علی کا واقعہ جس میں حضرت زبیر کو ان کے سپاہی نے قتل کیا، آپ نے فرمایا کہ مولا علی نے سپاہی کو جہنم کی بشارت دی، کیا غیر نبی جہنم یا جنت کی بشارت کرنے کا مجاز ہے؟ کریٹیکل سوال ہے. جہنم کی بشارت بعد میں پوری بھی تو ہوگی، وہ خارجی ہو گیا تھا، تو خارجیوں کے لیے تو جہنم کی بشارت ہے. مسند احمد میں حدیث ہے جہنم کے کتے ہیں خوارج، تو وہ ابن جرموز خارجی بعد میں ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ بات بتائی ہو، خود سے انہوں نے یہ بات نہیں کی ہوگی. وہاں پہ تو بس اتنا ہی ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت سناتا ہوں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے. تو وہ بعد میں خیر خارجی ہو کے مرا. تو عین ممکن ہے کہ مولا علی نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، انہیں نبی علیہ السلام نے بتایا ہو، اور عین ممکن ہے کہ آپ کا اجتہاد ہو، وہ صحیح بھی ہو سکتا تھا غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ صحیح ہو چکا ہے کیونکہ وہ خارجیوں میں شامل ہو کے حضرت علی کے خلاف وہ بعد میں لڑا ہے، اور خارجیوں کے لیے تو جہنم کی بشارت ہے. علی بھائی، سعودیہ میں لوگ خدمت کے لیے جاتے ہیں خانہ کعبہ مسجد نبوی میں، میرا بھی یہ دیکھنے کے بعد شوق پیدا کیا مجھے سب کچھ چھوڑ کے. تو میرے بھائی آپ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ سب کچھ چھوڑ کے جب چلے جائیں گے تو خدمت کرنے سے تو کچھ نہیں ہونا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین عرب نے حرمین کے اندر جو لوگوں کو پانی پلانا اور خدمت کو یہ اللہ رسول پر ایمان لانے کے برابر سمجھ لیے، اصل چیز یہ کہ دین کی خدمت کرنی ہے. تو وہ آپ وہ بہت لوگ اویلیبل ہے صفائی ستھرائی کے لیے. اس سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ یہاں لوگوں کی توحید خراب ہے وہ ٹھیک کریں، لوگوں کا ختم نبوت کا عقیدہ خراب ہے وہ ٹھیک کریں، دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی وقت قیام ہے، یہ آپ کدھر چلے گئے؟ نیوٹرل نہ ہو. ارے بھائی سورہ رحمان میں آتا ہے جنت میں ایسی بیوی ملیں گی جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا نہ چوا ہوگا، یعنی وہ ایسی وہ ہو رہے ہیں جنہیں نہ کسی جن اور انسان نے. یہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ تارج میر صاحب سے پوچھیں، میں تو جب تک دیکھ نہیں لیتا بتا نہیں سکتا، ہمارا تو غیب پہ ایمان ہے. جس مسجد میں امام سکتے نہیں کرتا تو کیا اس کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی ضروری ہے؟ نہیں جی، جاری نمازوں میں سن لینا کافی ہے. امت کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے، میں نے اس کے اوپر مسلم کی واضح حدیث ہے، جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ ولدوالین کہے تم آمین کہو. یہ واضح حدیث ہے مسلم شریف کی، جس میں قرات سورہ فاتحہ کو کہا گیا اور حضور نے حکم فرمایا کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ. خاموشی سے سنیں، اگر وقفہ کرتا ہے ٹھیک، ادروائز جاری نمازوں میں سن لینا پڑھنے کے اکویلنٹ ہے. ہاں سیرن نمازیں جس میں زور اثر ہے، زیادہ تر تو رکھتے ہیں سیرن ہی ہے نا، ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، ان میں سے صرف 6 جاری ہیں، 11 جو ہیں وہ تو سیرن ہے. عشاء کی آخری 2، مغرب کی آخری رکعت، اثر کی ساری 4 کی 4، زور ساری 4 کی 4، وہ سیرن ہے، تو اس میں آپ پڑھیں. ایک متعلقہ عورت کے 2 بچے ہیں، اس کے نئے شوہر نے ان بچوں کو اپنا نام دیا ہے. غلط ہے جی، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، باپ کا نام نہیں بدل سکتے. ولدیت کی بجائے آپ اس کا وہ رکھیں نام سرپرست کے خانے میں ڈلوائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت علی نے ایک صحیفہ نکالا اپنے تلوار کی نیام سے، اس میں لکھا تھا جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ بڑا سخت معاملہ ہے میرے بھائی. والد کی وفات کے بعد اس کا کاروبار سے آمدن پر وارث کا کیا حکم لگے گا جو بیٹا کاروبار چلا رہا ہے؟ وہ جیسے چاہے اس کو استعمال میں لائے. دیکھیں اس کی آپ پہلے تو وہ جو کاروبار ہے نا جی، اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں، اس حساب سے ظاہر ہے پھر آپ کو ڈیوائیڈ تو کرنا ہوگا. مثلا اگر وہ دکان تھی تو اس دکان میں جتنا سامان رکھا ہوا ہے اس کی جو ورتھ ہے وہ وراثت ہے، اس اعتبار سے ریشو پروپورشن سے آپ کو تقسیم تو کرنی ہوگی. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم چار بھائی ہیں ایک مکان ہے کیسے تقسیم کریں، آپ ذرا بتا دیں کہ کون سا کمرہ کون سا لیں. یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا بھائی، وہ مکان آپ کو لیکوئڈیٹ کرنا پڑے گا، اس کو بیچیں گے رقم حاصل کریں گے پھر کیلکولیشن ہوگی. اس طرح تو دنیا میں کوئی کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتا کہ کس کو کس پورشن میں رکھیں، یہ پاسبل نہیں ہے میرے بھائی. مارٹگیج حلال ہے یا حرام؟ مارٹگیج اگر اسلامک بینکنگ کے تھرو ہو تو بالکل حلال ہے، قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے، میری ویڈیو ریکارڈ ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ سودی بینکاری سارے کر رہے ہیں جن سے آپ یہ معاملات کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو قسطیں وہ طے کی ہوتی ہیں وہ ڈالر کے ریٹ کے اوپر، یا وہ جو ان کا اپنا سود کا جو ریٹ انٹرسٹ کا اوپر نیچے ہوتا ہے، اس کے بعد قسطوں پہ بھی فرق پڑتا ہے، فکسڈ والی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے پھر ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی آپ وہ کاروبار جو ہے وہ کر رہے ہیں سودی بینکاری میں. اسلامک بینک میں بینک جو ہے وہ آپ کا پیسہ لے کر کاروبار میں لگا کے اسے نفع حاصل کرتا ہے، سودی بینکاری میں بینک آپ کا پیسہ لے کر فیکٹریوں کو سودی قرضہ دیتا ہے. اسلامک بینک والے کبھی بھی کسی فیکٹری کو سودی قرضہ نہیں دیتے، وہ فیکٹری میں اپنے یونٹ لگاتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کی آمدن وہ چار مہینے بعد چھ مہینے بعد ڈیوائیڈ کر کے آپ کو دیتے ہیں ڈیویڈنڈ کی شکل میں. غزوہ بدر کی اصل وجہ کیا تھی؟ غزوہ بدر کی اصل وجہ ہے عذاب استیصال کفار مکہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یوم فرقان بنایا گیا. غزوہ بدر تو حساسی طور پہ ہوئی تھی، پلان کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الانفال کے اندر یہ پوری تفصیلات بتائی ہیں. یہ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے، راستے میں اللہ نے کہا کہ نہیں میں ٹکراؤ کرواؤں گا، ورنہ یار کوئی اتنے لگے لتھے تو نہیں سن مسلمان کہ آٹھ تلواراں تین کوڑے، اس طرح تو نہیں 300 بندہ نکلا ہے، تلوار تو ہر بندے کے پاس ہوتی تھی. یہاں تو خیر آپ چکے فیس جلندری کے کلام میں بھی اور ہمارے جمعے کے خطبوں میں بھی چل رہا ہے کہ جی مسلمان بالکل یہ تھے، ہے تھے لیکن وہ انہوں نے وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ چھڑیاں لے کے نکلے تھے، نہیں وہ ایک نہتے قافلے کے لیے نکلے تھے. ابو سفیان کے راستے میں بھی قرآن میں یاد نازل ہوئی کہ نہیں ہم آپ کو ٹکروائیں گے اور 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کریں گے، اس کو یوم الفرقان بنائیں گے، اللہ کی غیبی مدد آئے گی. وہ غیبی مدد کیا آئی؟ وہ غزوہ بدر آج تک شیروں کی شکل میں چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ صرف دعاؤں میں چل رہے ہیں. اور اسی سورہ انفال میں آیا کہ اپنے ساز و سامان تیار رکھو کافروں کے اگینسٹ، پلے ہوئے گھوڑے اور باقی چیزیں وہ سارے لوگ بھول گئے اور بس اس پہ آ گئے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال جائیں. اسی کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہوئی ہے. اس وقت جدید جو اسلحہ تھا وہ یہ مینج نہیں کر سکے، یہ اس چکر میں پڑ گئے کہ اس میں فلانے کی چربی ڈلتی ہے، اس میں فلانے کی چربی ڈلتی ہے، کر لو چربی، اگلا نے چربی لا کے رکھ چڑی تھوڑی. تو غزوہ بدر سورہ توبہ میں آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا. غزوہ بدر قتال جو ہے یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے، آپ کے مخالفین پر جو عذاب اگلے انبیاء کے مخالفین پر چنگھاڑ کی شکل میں، آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں، سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں آتا تھا، نبی الاسلام کے کیس میں وہ کفار کی اوپر عذاب صحابہ کی تلواروں کے ذریعے آیا. جس طرح کہ آپ کا مورزہ بھی ڈفرنٹ ہے، اگلے نبیوں کے مورزے ڈفرنٹ تھے، ہمارے نبی کا مورزہ قرآن ہے. نور من نور اللہ کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف نور کہیں تو ٹھیک ہے، نور ہدایت بھی ٹھیک ہے، وہ سراج منیرہ کہا گیا ہے نبی الاسلام کو، تو وہ تو ہم مانتے ہیں. اسلام کی جو پہلی تفسیر لکھی گئی اہل سنت کے ہاں، تفسیر تبری ابن جریر، جس سے ابن کثیر نے سارا کچھ کیا، انہوں نے جو آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ المائدہ کی جو آیت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی الاسلام کی ذات ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہے، ہم تو بخاری مسلم کو بھی نور مانتے ہیں، صحابہ کے اقوال کو بھی نور مانتے ہیں، لیکن ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان تھے، یہ یاد رکھیں، اسپیشی کے طور پہ آپ انسان تھے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا علم بالکل حاصل کریں جی، نوکری کے والے سے گائیڈ کر دیں کیونکہ اس میں سود ہوتا ہے. میرے بھائی ڈائریکٹلی جو سودی کام ہے جس میں آپ لوگوں کو سود کے لیے ابھاریں، سودی قرضے دیں، سود کو پروموٹ کریں، وہ ہے. باقی جو کہیں آڈٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کسی فیکٹری کا یا کسی بینک کا، وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. وہ جو حدیثیں لے کے آتے ہیں نا سود لکھنے والے پر، اور وہ ہے جو دلالی کر رہا ہوتا ہے سود کی، دونوں پارٹیوں کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آتا ہے. اب ایک بینک کے باہر سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے اسی کمائی حرام ہو گئی ہے؟ بینک کے بھی سارے سورس آف انکم حرام نہیں ہے سوائے سودی کام کے. باقی لاکرز کی کمائی، آپ کے اکاؤنٹ کی حفاظت کرنا، بجلی کے بل، گیس کے بل جمع کرنا، آپ کے بل تو حلال طریقے سے جمع ہو رہے ہیں، جو تنخواہ لے رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے، ذرا اپنی بھی عقل استعمال کریں، یہ اتنا بھی معاملہ نہیں ہے، صرف ایک پورشن سے ہمیں اختلاف ہے اور وہ بھی اسلامک بینکنگ میں کافی حد تک ایڈریس ہو چکا ہے. اہل تشیعوں میں جو باب متا کو جائز کہتے ہیں ان بابوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ غلط ہے جی، چاہے شیعہ کا نکاح متا ہو یا اہل سنت کا نکاح مسیار، دونوں غلط ہیں. بالکل نکاح متا تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے، میری اس پہ پوری تفصیلی ویڈیو ہے. گزارش ہے آپ حق سچ کی تبلیغ کر رہے ہیں تو پھر اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ اپنا دروازہ کھلا رکھیں. کیا علمی کتابی بابے بھی اپنے دروازوں پہ اتنے سخت؟ پیرے، اچھا یہ جو پیرے والا معاملہ ہے نا میرے بھائی، سیکیورٹی ایشوز والا، نبی الاسلام بھی سیکیورٹی رکھتے تھے، لیکن جب قرآن میں آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، پھر آپ نے اپنا پیرہ دار ہٹا لیا تھا. لیکن یہ حکم عام نہیں ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی رکھیں گے. نبی الاسلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی تھی تو اس وجہ تو یہ وہ اس وجہ سے آپ کو پتا ہے دو دفعہ مرڈر اٹمپٹ ہوئی ہے. اور صرف آپ یہ نہ سمجھیں یہ تلاشی صرف میرے لیے ہو رہی ہوتی ہے، آپ لوگ بھی تو اسٹیک پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ کو پتا ہے ہمیں نہ ہندوؤں سے خطرہ ہے نہ عیسائیوں سے، ہمیں تو اشکان رسول سے خطرہ ہے. ہاں ایک تو طریقہ ہے میں غامدی صاحب کی طرح، ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح، یا کسی اور کی طرح کسی دوسرے ملک میں جا کے بیٹھ جاؤں. دوسرا یہ کہ میں ادھر رہ کے اس سسٹم کا حصہ بنوں. اگر میں یہ کام مطلب نہیں کر، جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام باہر رہ کے اگر میں کرتا ہوں نا، تو میں آپ کو کیسے دلیری دے سکتا ہوں؟ کہیں گے آپ تو باہر بیٹھے ہیں نا، تاں سانوں آتا ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں غامدی صاحب نہیں کہہ سکتے بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہاں بیٹھ کے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے کہنا مشکل ہے. باقی سیکیورٹی اس وجہ سے کی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ کو کوئی تکلیف دینا مقصد نہیں ہوتا. اور وہ بھی میں بتاؤں، اگر وہ دو ایونٹ نہ ہوتے تو یہ پہلے تو اس طرح ہی ہوتا تھا نا، چلتا رہا کام. جب کام ڈھلا ہے، جس طرح جب کام ڈھلا ہے تو 5B آ گیا. کہتے پہلے کیوں نہیں آیا؟ جی پہلے کوئی کہتا ہی نہیں تھا سیاست معاویہ زندہ باد، پہلے تو لوگ کہتے تھے خلافت راشدہ آگ چار یار. ہاں جب سیاست معاویہ زندہ باد آئے گا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یار، ایک وقت میں نبی الاسلام یہ فرما رہے ہیں اور تم جو ہے وہ نہیں. وہ بعد کی سیاست معاویہ زندہ باد، ٹھیک ہے حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی وہ بتاؤ، جرت کرو. ارے خاموش ہو جاؤ، وہی بات ہے. پہلے خلیفہ راشد کے مخالفین مرتد، دوسرے کے مخالفین کافر رومنز اور پرشین، تیسرے کے بلوائی باغی، چوتھے تھے رضی اللہ عنہ. چوتھے باری سارے رول بھول گئے، انہوں دیس نہیں یاد رہی. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، سب کچھ بول دیا. حالانکہ چوتھے کے بارے میں تو حدیثیں تھیں، جنگ جمل کے اوپر الگ سے حدیثیں، جنگ صفین پہ الگ سے حدیثیں، اور جنگ نہروان پہ الگ سے حدیثیں. نبی علیہ السلام کو پتا تھا چوتھے میں انہوں نے پنڈی پانی ہے، میں علی نو کلین چٹ دے جاواں. ہاں ٹھیک ہے، اون تو انہوں نہیں کسی نے دسی. بیٹے کی پیدائش کے لیے بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام قرآن میں لکھ کر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بیٹا ہو. اس طرح کرنے سے تو میرے بھائی بیٹا نہیں ہوگا. بیٹے کی دعا مانگنا برا نہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے حضرت زکریا نے دعا مانگی ہے، قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. لیکن اس طرح کے ٹوٹکے کرنا، یہ تو اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. اگر ہو بھی گیا تو اس وجہ سے نہیں ہوا. جب موت سامنے آ جائے تو اس وقت کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر حضرت ابو طالب کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کا کیوں کہا گیا؟ دیکھیں جنرل رول تو یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، باقی اسپیشل پروٹوکول رسول اللہ کو حاصل ہے. یہ صرف حضرت ابو طالب کا مسئلہ نہیں ہے، مسند عام میں حدیث ہے جو ایک یہودی لڑکا تھا جس کی موت کا وقت قریب آیا اور حضور کے سرانے چلے گئے اور کہا ایک دفعہ بس کہہ دے کلمہ پڑھ دے. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا تھا کہ باپ ناراض ہو جائے گا مرتے مرتے. الٹیمیٹلی اس کے باپ نے بھی کہہ دیا کہ جو تیری مرضی، اور حضور کی بات مان لے. خود نہیں وہ مسلمان ہوا، لیکن وہ لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا. نبی جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس وقت کچھ اسپیشل پروٹوکول بھی ہوتے ہیں، اس کو جنرل رول کے طور پہ آپ نہیں لیتے. وہ اللہ تعالیٰ کسی کو پروٹوکول دے دے، وہ اللہ کی مرضی ہے. گنبد حرام ہے یا بدعت ہے یا شرک ہے؟ بدعت ہی ہے ظاہر ہے، بدعت ہے تو حرام ہے بالکل. شرک تو نہیں ہوگا، شرک تو اللہ کے ساتھ ہوگا نا. اللہ تو بابے سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا اپنے محبوب کے اوپر. نہیں یہ بات نہیں میرے بھائی، دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں پتلی ٹانگوں والا ایک حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یہ تو حضور خود بتا رہے ہیں. جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے تو کسی نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہو جائے گا. نہیں, وہ ابراہ کے لشکر سے حفاظت ایک دفعہ ہوئی ہے, اگر دوبارہ حفاظت کوئی ہونی ہے تو وہ دجال سے ہونی ہے. ادروائز خانہ کعبے کے اندر مختلف اوقات میں مختلف بیماریاں بھی پھیلی ہیں, باقی سارے معاملات بھی ہوئے ہیں, تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. یہ کہیں اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری یا غیر کمزوری کا ذکر نہیں, دنیا کو اللہ نے بقدرے ایفرٹ رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں حجاج ابن یوسف جو سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے, وہ مسجد نبوی میں کتنا عرصہ نماز پڑھاتا رہا, کلمہ گو تھا, مسلمان تھا, لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اور نبی الاسلام نے کہا بھی تھا کہ ظالم حکمران آئیں گے تو تم نے ان پہ صبر کرنا ہے یہاں تک کہ حوضِ کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. کیونکہ نبی الاسلام کو پتا تھا کہ ہر بندے کا ایمان اس لیول کا نہیں, اور نہ یہ ہے کہ اس طریقے سے لوگ کھڑے ہوں تو ظاہر ہے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ تو اعلیٰ ترین درجہ تو ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا, لیکن یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے. اگر ایک آدمی 100 بار سورہ اخلاص پڑھے تو نماز ہو جائے گی, کیا صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں ملتا, صرف یہ ملتا ہے بخاری مسلم میں کہ ایک صحابی تھے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے, تو نبی الاسلام کو شکایت کے طور پہ بتایا گیا, آپ نے اس کو بلایا, پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو, تو انہوں نے کہا اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے. تو نبی الاسلام نے اس کی تحسین فرمائی, اس نے کہا مجھے یہ اچھا لگتا ہے میں اپنے رب کی تعریف بیان کروں. تو نبی الاسلام نے اس میں ان کو خوشخبری دی. ہاں کیا نہیں, میں جواب تو دے لوں میرے بھائی, پورا جواب. ہاں جی, میں مجھے سوال سمجھ آ گئی, میں کر لیتا ہوں. اچھا, تو نبی الاسلام نے اس پہ یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. باقی رہ گیا 100 بار سورہ اخلاص پڑھنا تو نماز ہو جائے گی. جی نماز ہو جائے گی, اس میں تو کوئی نہیں, وہ سورہ اخلاص ہی پڑھ رہا ہے, ایک سے زیادہ دفعہ پڑھ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن ہی پڑھ رہا ہے, اور قرآن میں اگر سورتوں کو بار بار ریپیٹ کرنے کی اصل بخاری مسلم میں ہے کہ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے, ایک سے زیادہ دفعہ پڑھیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گی نماز. اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی تو دلیل اس نے پیش کرنی ہوگی. جو چیز اپنی اصل میں موجود ہے, یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھنا, چاہے اب اس کو ریپیٹ کر کے پڑھتے ہیں, ایک سے زیادہ دفعہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی یاد رکھیں, یہ تو سورہ اخلاص تو بہت بڑی چیز ہے. جو بخاری مسلم میں آتا ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے 4 رکعتیں پڑھی تھیں حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا تھا, تو کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ جتنا قیام کیا اور پھر اتنا ہی رکوع کیا. تو رکوع میں تو قرآن تو نہیں پڑھا ہوگا, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا, تو تسبیحات ہی کی ہیں نا, سورہ بقرہ جتنی تسبیحات. اگر سبحان اللہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا جا سکتا ہے, تو سورہ اخلاص بھی پڑھی جا سکتی, کوئی مسئلہ نہیں. کیا صحابہ کرام رسول اللہ سے ثابت ہے؟ ہمارے علم میں تو بس یہ صلاۃ و تسبیح ایک ثابت ہے جس میں 300 دفعہ تسبیحات ہیں, یا یہ میں نے آپ کو جو بخاری مسلم کی حدیث بتائی تو یقیناً اس میں نبی الاسلام نے تسبیحات ہی پڑھی ہیں, انڈرسٹوڈ ہے یہ, رکوع اور سجدے میں آپ نے تسبیحات ہی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی یہ پرچیاں ساری الحمدللہ دیکھ لیں, میں نے ختم کر دی ہیں جتنی میرے تک آئی تھی. اچھا, نیکسٹ درس کا یہ ہے کہ چونکہ اگلی دفعہ 12 ربیع الاول آ رہی ہے, اور 10 محرم 12 ربیع الاول یا عید کے دن ہم نہیں کرتے, ظاہر لوگوں کے لیے ایک ٹریفک کا بھی ایشو ہوتا ہے, پھر سیکورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے سارے جلوس نکلے ہوتے ہیں, انتظامیہ کی بھی پھر ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے. اس لیے نا اگلا پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ جمعے کو, یعنی 7 اکتوبر کو. آپ کے وہ دوست جو کہتے ہیں نا جی جمعے کو ہمارا ویکینڈ ہوتا ہے, انہوں کو گھر تک پہنچاؤ اور ان کو آ گیا جی جمعہ, جی ان جانا جائے تو جمعے والے دن, لیکن جمعے والے دن کوشش کریں 10 سے پہلے پہنچے, کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ میں 1 سے پہلے آپ کو 1:45 تک فارغ کروں, تاکہ یہ 1:30 والی مسجد میں تصویروں کے بعد آپ نماز پڑھ سکیں جمعے کی, آسانی سے جمعے کی نماز پڑھ لیں گے. وہ پھر ہم جلدی پروگرام شروع کریں گے, جلدی ختم ہو جائے گا. یہ 2 گھنٹے پلس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہو, 2:15 بھی ہو جاتا ہے, 2:30 بھی ہو جاتا ہے. تو اگلا جو پروگرام ہے یہ نا, وہ میں آپ کو نا وہ دے دوں گا, سلائیڈ بھی بنا دوں گا نا. میں نے ابھی اس لیے نہیں بنائی تھی کہ وہ پھر لوگوں نے اس درس میں کنفیوز ہو جانا تھا کہ اے پتہ نہیں جمعے نو ہو رہا ہے, تو میں نے کہا اتوار لنگاؤ, ہاں سوموار نو اسی, وہ پوسٹ پچھلی میری پاس پڑی ہوئی ہے پاور پوائنٹ میں, اس کی صرف تاریخ چینج کرنی ہے. تو وہ اگلا ہمارا جو درس ہے جن لوگوں نے آنا ہے ان کو بتا دیجیے گا کہ جمعے والے دن ہوگا، اتوار کو نہ آئے، یہ نہ ہو بےچارے 12 ربیع الاول میں پبلک ٹرانسپورٹ بڑی مشکل سے ملے گی، سفر کر کے ہیں اور آگے اکیڈمی بند ہو، تو وہ پہلے ہی ہم نے پتا پچھلی دفعہ بھی اتنا شور مچایا تھا الحمدللہ کوئی بھی نہیں آیا اتوار کو، حالانکہ مجھے خطرہ تھا کوئی نہ کوئی بھولا بٹکا پہنچ ہی نہ جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں شکر ہے، کیونکہ وہ اتنی لکیر پیٹی، میں روزانہ لائیو سیشن میں بھی اس وقت آتا تھا تو میں نے بولا بار بار پوسٹیں بھی لگائیں کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، پھر اس میں بھی میں نے اس وقت بھی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اگر 12 ربیع الاول 10 محرم یا عیدوں والے دن ایسا ایشو ہو پھر ہم اتوار کو نہیں کریں گے پروگرام، تو وہ ہم دو دن پہلے اب جمعے کو کر لیں گے انشاءاللہ 7 اکتوبر کو بمطابق 10 ربیع الاول اگلی انشاءاللہ ہماری نشست ہوگی۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، اے اللہ تمام امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، پوری دنیا میں مسلمان آج تک جتنے بھی فوت ہوئے جنات میں سے ہوں انسانوں میں سے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں نبی علیہ السلام کے اس مشن کو پورے پیشن کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، خصوص بالخصوص اے اللہ پاکستان میں جو سلاف زدگان ہیں، اسی طریقے سے کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں بھی مسلمان کسپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تکلیف میں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔